NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 11 augustus. Het werd verlenging, maar daarin scoorde Spanje en niet Nederland. En dus liggen de Oranje Vrouwen uit het WK-toernooi. Een overzicht van het nieuws, houdt er wel gemoed. Nederland heeft de kwartfinale van Spanje verloren met 2-1 na verlenging. Hoewel Spanje in de reguliere speeltijd de meeste kansen kreeg, duurde het tot de 81ste minuut voordat het eerste doelpunt viel. Spanje scoorde toen uit een penalty die werd toegekend na een hensbal van Stephanie van der Gracht. 10 minuten later in de blessuretijd maakte van der Gracht de fout goed door de gelijkmaker te scoren, waarna een verlenging volgde. Linette Beerenstein miste 2 grote kansen. Spanje maakte uiteindelijk de 2-1. Het dodental van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 53. Daarmee zijn het nu de dodelijkste bosbranden in de VS sinds die van 5 jaar geleden in Californië. 3 grote branden op Maui zijn nog niet onder controle. Reddingsteams kunnen die gebieden nog niet bereiken. Het is onbekend hoeveel mensen daar nu zijn. Naast 53 doden zijn er tientallen gewonden, van wie een aantal in levensgevaar. En de historische stad Lahaina, gesticht in de 18e eeuw en populair onder toeristen, is volgens de gouverneur van Hawaii bijna helemaal verwoest. In de regio Rotterdam zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steek- en een schietpartij. In Roon werd een jongen van 15 uit Den Haag neergestoken en was nog wel aanspreekbaar. Even later werden 3 verdachten aangehouden, jongens van 14 en 15 uit Rotterdam, Spijkenisse en Dordrecht. Kort daarna raakte in Rotterdam-Zuid iemand gewond bij een schietpartij. Daarvoor is nog niemand opgepakt. Een hotel in de Oekraïnse stad Zaporizhia is gisteravond getroffen door een Russische raket, meldt de politie. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. 16 mensen raakten gewond, onder wie 4 kinderen. Het hotel in Zaporizhia wordt veel gebruikt door VN-personeel en hulporganisaties. Woensdag werd de stad ook al getroffen door een Russische aanval. Toen kwamen 2 jonge vrouwen en een man om het leven. Partijvoorzitter Hans Huibers van het CDA stapt op. Hij lag onder vuur vanwege de procedure voor een nieuwe lijsttrekker. Vorige week stapte partijprominent Mona Keizer uit het CDA omdat Huibers te veel zou lobbyen voor burgemeester Bruls van Nijmegen. Ook werd er anoniem geklaagd dat Huibers te vaak onbereikbaar was deze zomer. Huibers spreekt van halve en hele onwaarheden en zegt dat hij in zo'n omgeving niet meer wil werken. Komende maandag maakt het CDA bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Het weer zonnig en warm vandaag. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. In de loop van de dag wel meer bewolking en in het oosten kan lokaal ook een bui vallen. Het weekend verloopt wat wisselvalliger. Vooral morgen is er kans op regen. Maar er is ook zon bij maxima van 21 tot 25 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Na een spannende verlenging hebben de Oranje Vrouwen niet kunnen winnen van Spanje. Het werd 2-1. Zag ook commentator Andy Houtkamp. Spannend, spannend en nog eens spannend. Dat was de wedstrijd tussen Spanje en Nederland die dan ook eindigt in een hele kleine overwinning voor helaas Spanje. 81ste minuut. Caldente mag een penalty nemen, veroorzaakt door een hensbal van Stephanie van der Gracht. Jammer, maar helaas zou je denken. Maar van der Gracht in de extra tijd, eerste minuut extra tijd, scoort de gelijkmaker. En dus gaan we verlengen. In die verlenging een enorme kans voor Linette Beerenstein. Die schiet de bal net over. En dan zul je het altijd zien, als hij aan de ene kant niet valt, dan valt hij wel aan de andere kant. Want invalster Paraguelo, 19-jarige speelster van Barcelona, scoort 2-1. Dat is de eindstand na verlengingen. Helaas, Oranje eruit. Spanje gaat door. Ondanks een goed toernooi, toch een tegenvaller voor Oranje. De kwartfinale is eindstation voor Andries Jonker en zijn vrouwen. En die bondscoach Andries Jonker gaf zojuist zijn eerste reactie op de uitschakeling. Ja, gemixte gevoelens. Aan de ene kant enorm teleurgesteld dat we de halve finale niet bereikt hebben. Het had gekund. Eerlijk is eerlijk, Spanje is wel iets beter dan wij. Maar we hebben gevochten voor wat we waard waren. En hadden met name de eerste verlenging 2 mogelijkheden. Enorme mogelijkheden op de misschien wel winnende goal. Aan de andere kant ongelooflijk trots. Fantastische weken geweest met een geweldige staf en een geweldig team. Ja, positief, kritisch en harmonie. Dat zie je niet zo vaak meer. Ik ben ongelooflijk trots op. Ja, je zegt Spanje was wel beter dan wij. Is dat gat met de top kleiner geworden, maar nog niet gedicht? Ja, we willen eigenlijk beter zijn. We willen de beste zijn. En dan is 0-1 tegen Duitsland, 1-1 tegen Amerika en 1-1 tegen Spanje. In de reguliere speeltijd. En dan ben je erbij, dan ben je weer top. Maar wel eigenlijk, heel stiekem, wilden we toch de beste zijn. En dan had je moeten winnen. Zij hebben ons coach Andries Jonker. Verslaggever Sander van Hoorn is in Albergen, waar fans vannacht in een partycentrum samen hebben gekeken. Sander, hoe is de sfeer daar nu? Teleurstelling? Of misschien ja, toch ook wat trots? Neergeslagen wel. Inderdaad, teleurstelling wat je zegt. De meeste mensen die waren ook al vrij snel naar huis. Op dit moment het nakaarten op de televisie. Nakaarten aan de bar met nog 4 mensen, waaronder de eigenaar en achter de bar 1 medewerker die al aan het schoonmaken is. Ja, een zwaar gevoel natuurlijk. Maar wel zeiden de mensen hier ook na afloop van de wedstrijd in de teleurstelling. Spanje was uiteindelijk gewoon beter. Hoeveel mensen waren er eigenlijk op afgekomen? Ja, 20 mensen vond de eigenaar zelf ook wat teleurstellend. Bij de achtste finales waren het er bijvoorbeeld 35. Maar ja, het is toch wel tegen de regels in het café openhouden en gezelligheid creëren. Daar komen mensen op af, zegt hij. En zeker hier in het dorp, waar het vrouwenvoetbal toch best wel groot is, zie je dat de aandacht er is en dat ze midden in de nacht. Sommige mensen stonden er voorop, andere die mensen die kwamen net uit andere cafés, maar wel zich hier verzamelen. Om met z'n 20 dat voetbal te kijken. Ja, dankjewel Sander. Ja, de wedstrijd is natuurlijk pas net afgelopen. Later in deze uitzending veel meer reacties, ook vanuit Nieuw-Zeeland. NPO. Radio. 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen besteden aandacht aan het vertrek van CDA-voorzitter Hans Huibers. Hij kreeg intern veel kritiek op de procedure voor een nieuwe lijsttrekker. En ook zou die vaak onbereikbaar zijn. Michael Teuns is politiek leider van het CDA in Limburg. Hij baalt van het vertrek van Huibers. Nou ja, ik vind het weer een zeer triest bericht uit de top van onze partij vanavond. Hans Huibers, iemand die heeft aangegeven sowieso al plaats te willen maken na het volgende congres, die nu ondermijnd wordt door allerlei mensen binnen het Haagse circuit die schijnbaar nog een rekening met hem te vereffenen hebben. Terwijl hij juist iemand is geweest die altijd heeft gepleit voor doorselecteren binnen de partij, dat het tijd is voor een nieuwe generatie. En ja, wat mij betreft bevestigen deze Haagse spelletjes van vanavond dat het echt tijd is voor een nieuwe generatie binnen het CDA. De kritiek van partijleider heeft Hans Huibers niet koud gelaten, zei Teuns. Ik had wel geregeld op de achtergrond contact met Hans. En je merkte natuurlijk wel dat hij er redelijk doorheen zat na alles wat er de afgelopen 2 weken over hem heen is gekomen. Dat hoorde ik in ieder geval ook wel van andere mensen, dat het leek alsof hij er heel erg doorheen zat. Ja, en welke rekeningen moeten er dan nog vereffend worden? Waar gaat dat over? Nou, dat is denk ik wat ik zei. Hè. Dus Hans is iemand geweest die er geen geheim van heeft gemaakt, dat hij dacht dat het echt tijd werd voor doorselecteren, nieuwe generatie binnen het CDA, die daar het gezicht ook van moet zijn. En ik denk dat er helaas ook een andere stroming is die die koers minder zag zitten. In Langs de Lijn en Omstreken waren Sjaak van der Tak en zijn zoon Jacco van der Tak. Vader Sjaak vertelde dat hij emotioneel was toen zijn zoon hem vertelde dat hij burgemeester van Barneveld zou worden. De opgave is echt mooi, want burgemeester zijn, zoals Ivo opstelt ooit tegen mij zei, is van burgers zijn. Maar de andere kant is ook waar. Je ziet ook de schaduwkant van de samenleving. Mensen die het niet meer zien zitten. Je ziet ook, waar moet die gemeente naartoe? Dat zijn geen gemakkelijke vraagstukken. Gelukkig is Barneveld nog wel, daar is niet zoveel versnippering. Maar in gemeentes waar het momenteel wel heel veel versnippering is, dat buitengewoon ingewikkeld. Hè? Is de burgemeester een boeman? Ja. Of gaat hij voor de veiligheid? Nou, dat soort vraagstukken. Dus ik vond het emotioneel omdat het je zoon is. En die druk en polarisatie, die ziet Jacco zelf natuurlijk ook. Hij vertelde dan ook dat hij goed heeft overlegd met zijn vrouw. Je moet je realiseren van tevoren dat het wat van je vraagt. En dat het wat van je gezin vraagt. En ik heb dat samen met mijn vrouw ook besproken. Je kunt dit alleen samen doen. En daar moet je wel heel bewust voor kiezen. Als ik kijk naar de politiek, ja, er is veel druk. Als je wat vindt, dan krijg je allerlei reacties. Ja, de kunst is ook wel om uiteindelijk de signalen eruit te halen waar je mee verder kunt. En dat maakt dat het een heel boeiend ambt is. In Nieuwsuur ging het over de Russische maanmissie die vandaag van start is gegaan. En dat is niet het enige land dat bezig is met zo'n nieuwe missie naar de maan. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg vertelde waarom ze naar de maan willen en precies op de Zuidpool willen landen. Ja, dit is de plek voor een basis. Doe je dat op een andere plek op de maan, dan heb je 2 weken dag, 2 weken nacht. Okay. Daar kun je dus altijd in de zon zitten. En dat water is zo belangrijk, want je kan het ook splitsen. Dan heb je zuurstof, waterstof. Zuurstof moet je ademen. En zuurstof en waterstof samen, dat is raketbrandstof. Dus die kan je zelf maken op de Zuidpool. Ook vertelde hij dat het vooral een geopolitiek spelletje is van de verschillende landen. Natuurlijk zijn er wetenschappelijke doelen, maar het is geopolitiek ook gewoon heel erg belangrijk. Die maan is gewoon de volgende stap. Het is een tussenstap om naar Mars te gaan. Er zijn delfstoffen te winnen op de maan. Die maan gaat gewoon permanent bewoond worden. Niet dat is ook geen vraag meer, dat is een zekerheid. Ja, dat gaat echt gewoon waar? Gebeuren. Ja, ja. Zijn ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. En straks na 6:30 spreek ik ook met onze correspondent Geert Groot-Koerkamp over deze maanmissie. I got lost inside my head. In my head, in my head. Living life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man, just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my... I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny facts. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hits. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Lost Inside My Head van Gold Kimono. Volgens de Volkskrant gaan er twee belangrijke dingen veranderen bij de Nederlandse spoorwegen. De NS verliest het alleenrecht op internationale bestemmingen zoals Londen, Parijs en Berlijn. Maar wel mag het spoorbedrijf wat het kabinet betreft vanaf 2025 een spitsheffing invoeren. Ingewijden melden aan de Volkskrant dat dit de uitkomst is van onderhandelingen tussen de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De spoorwegen willen al langer de kaartjes in de spits tientallen procenten duurder maken. Dat zou straks dus mogen in ruil voor het delen van internationale bestemmingen met andere vervoerders. Als het aan rijksambtenaren ligt, moeten politieke partijen in hun verkiezingsprogramma rekening houden met bezuinigingen, meldt het AD. Zoals gebruikelijk hebben ambtenaren in aanloop naar verkiezingen honderden maatregelen in kaart gebracht. Normaal gesproken leveren ze dan twee lijstjes, eentje met geldbesparende en eentje met geldkostende maatregelen. Maar vooralsnog hebben de ambtenaren nu alleen een lijstje om geld te besparen. Van het verlagen van het aantal lesuren in het basisonderwijs tot de verkoop van het paleis op de Dam. Bezuinigingen zijn volgens de ambtenaren hard nodig om het begrotingstekort terug te dringen. De commerciële huisartsenketen Comet blijft groeien met grote risico's voor patiënten, meldt de Telegraaf. Bij de inspectie voor de gezondheidszorg regent het al maanden klachten. Huisartsenpraktijken van Comet zijn telefonisch slecht bereikbaar. Patiënten moeten lang wachten op een afspraak of kunnen er zelfs helemaal niet terecht. Toch lijkt niemand te kunnen voorkomen dat Comet de ene na de andere praktijk overneemt. De inspectie wilde een strafmaatregel opleggen, Maar de rechter draaide dat gisteren terug, constateert de Telegraaf. En de zorgautoriteit heeft niet de bevoegdheid om dit soort overnames van huisartsenpraktijken tegen te houden. En is het einde van de Nederlandse taal in zicht? Dat vraagt het AD zich af vanwege de realityshow BNB Vol Liefde. Heb jij al gekeken eigenlijk? Nee. Ik ben net begonnen, want ik heb er zoveel over gehoord. Ja. Ook van collega's. Ik vind 50 minuten per aflevering al wel vrij lang, moet ik zeggen. En dan kijk ik nog zonder reclame, kan je nagaan. Maar goed, ik hou nog even vol. Maar wat is dan het probleem met de Nederlandse taal? Nou, deelnemer Suus, die knalt er in deze uitzending naar de ene en de andere Engelse term uit. Philip Frederiks heeft er uit ergernis in zijn taalpodcast maar een woordenboekje over samengesteld. Sick, dat betekent niet ziek, maar juist goed. Net als chill of nice. En als Suus stoked is, dan is Suus enthousiast. Nou, je kan wel horen dat Philip Frederiks er niet erg enthousiast over is. Maar zijn generatiegenoot en taalfanaat Frits Spits vindt het juist fantastisch. Taal is een groot avontuur. En al die nieuwe woorden laten zien hoe elastisch het Nederlands is, zegt Spits in het AD. Wat daarin niet mooi is, wordt vanzelf weer uitgespuugd. En dat is, maar zo kennen we hem, mooi gezegd van Frits. Bosbranden op het eiland Maui in de Amerikaanse stad Hawaii hebben voor een enorme verwoesting gezorgd in het stadje Lahaina. En behalve de materiële schade zijn er ook zeker 53 doden gevallen. Dit natuurgeweld, en dat komt door een orkaan, hebben we nog nooit meegemaakt, zegt de gouverneur. We never anticipated in this state that a hurricane which did not make impact on our islands will cause this type of wildfires. President Biden heeft de bosbranden tot een grote ramp verklaard. Jacco van Delden woont in Hawaii in Honolulu, is vrijwilliger voor het Rode Kruis. Goedemorgen voor u, goedenavond. Ja, goedemorgen, goedenavond. De bosbranden zijn dus niet op uw eiland, maar hoe wordt het nieuws in Hawaii in de staat beleefd? Ja, de eilanden zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden. Er zijn 8 grote eilanden en nog een hoop kleine eilandjes. En iedereen die heeft familie op andere eilanden. En iedereen is gewoon erg verschrikt en erg verdrietig. En je ziet het bij ons op het werk. Er zijn mensen die, onze employees, onze coworkers, die hebben familie op Maui en die proberen hun te bereiken. Maar de telefoons zijn allemaal uit en er is geen elektriciteit op West Maui. Dus het is heel erg moeilijk om iemand dan ook te bereiken. Dus iedereen, die is toch wel devastated. Ja, heeft u wel iets gehoord van mensen die in de buurt zijn van dat plaatsje Lahaina? Nee, ik heb niks gehoord van iemand dan ook die in Lahaina woont. Het is natuurlijk een chaotische toestand daar, want heel Lahaina is zeg maar weg. Ik heb net gehoord dat er meer dan 1000 gebouwen verwoest zijn. En er waren vanochtend filmpjes op social media dat mensen overal lijken zagen. Dus het is een hele akelige situatie daar. En ik heb een message gehad van de Rode Kruis dat er mensen opgetrommeld worden om te komen helpen. En ik ben zeker dat ik erheen ga. Ik weet alleen nog niet wanneer. Maar dat is nu zeg maar gaande. Iedereen probeert familieleden en vrienden te bereiken met telefoonverkeer. Je kan op zich nu niet naar Maui gaan. Ze hebben zeg maar de airports zijn alleen maar om mensen van het eiland af te halen op het ogenblik. En er zijn natuurlijk veel federale overheid, mensen die naar Maui vliegen en lokale overheid, state government, mensen die naar Maui proberen te komen om daar te helpen. Dus het is een beetje een chaotische toestand. Het is ontstaan door de harde wind die veroorzaakt werd door een orkaan die wel wat verder van de kust af was. Heeft u zelf iets van die orkaan gemerkt? Ja, wij zijn orkanen en aardbevingen en tsunami's zijn wij gewend. Maar we zijn niet gewend dat die... We hebben hier de Noordoostpassaat, die je ook zeg maar in Curaçao hebt en in Caribië. En die is door die orkaan, omdat het zo'n lage drukgebied was, is die zeg maar aangebakkerd. En normaal zijn die Noordoostpassaat die is 30 km per uur. En nu was die 130 km per uur. Dus dat was wel even wat anders. En in West Maui, daar heb je hoge bergen die vlak bij de oceaan uit de oceaan reizen. En dan heb je die wind die komt dan ook nog van de berg af. Dus een brush fire, zoals dat heet, die hebben we hier wel meer aan de leikant van de eilanden, aan de droge kant van de eilanden. Die is zeg maar heel erg aangewakkerd door die sterke trade winds. En die zijn gewoon de straat overgestoken, de highway overgestoken. En dat zijn we in Hawaii niet gewend. Kijk, normaal hebben we hier en daar wel een brush fire. En dat wordt zeg maar wel bestreden met water en brandweermannen. Maar ze rukken niet. Er komen geen brandweermannen van het vasteland om mee te helpen of zo. Want meestal zijn die vrij snel contained. Ja. Maar deze die was dus. Zelfs de mensen in Lahaina. Ik heb verhalen gehoord dat ze zagen het in de verte. En 2 minuten later was hun huis weg. Dus zo snel ging dat. President Biden heeft de bosbrand tot een federale ramp verklaard. Mensen worden dus opgeroepen om te helpen. U zei net, ik ben zeker van plan om dat te gaan doen. Maar wat kunt u doen straks? Nou, ik ben voor mezelf persoonlijk. Ik ben een fysiotherapeut hier in Hawaii. Maar ik ben ook als er een ramp gebeurt, dan ben ik ook iemand die gewoon meehelpt met van die shelters opzetten. Dus dat vind ik wel mijn tijd waard om dat te doen. Ja. Wat we op het werk proberen te doen, want ik zei al dat heel veel van onze employees hebben mensen die daar wonen. We proberen gewoon dingen in te zamelen, kleren, geld en dat te sturen. En dat doen zeg maar alle. Iedereen is daar heel erg mee bezig op Oahu, waar wij dus zitten, wat ongeveer 100 mijl van Maui is. Er zijn alle bedrijven daarmee bezig. Ik kreeg net de mensen van Hawaiian Airlines. Iedereen die probeert geld in te zamelen en daarheen te sturen. Want het is natuurlijk zo in Hawaii. Kijk, het is een hele dure plek om te wonen. En veel mensen die hier wonen, die leven toch paycheck na paycheck, salaris na salaris. En die hebben geen spaargeld. Dus het wordt gewoon heel moeilijk om hun leven weer op te bouwen als ze de ramp overleefd hebben. En die federale declaration is natuurlijk heel belangrijk, omdat die heel veel geld losmaakt van de federale overheid. En die hebben natuurlijk alle geld wat er maar bestaat. Dus die kunnen vliegtuigen erheen sturen en huizen repareren en mensen helpen met geld. En dus dat is heel erg belangrijk voor ons hier. Ja, het is belangrijk voor nu, maar ook voor straks bij de wederopbouw. Dank u wel. Precies. Jacco van Delden vanuit Honolulu, Hawaii. En sterkte ermee. Hartelijk dank. Goedemorgen. Het is de grootste drugsvangst ooit in Nederland. Ruim 8000 kilo cocaïne is er gevonden tussen bananen in een container die vanuit Ecuador via Panama naar Nederland is gekomen. Met een straatwaarde van 600 miljoen euro. Op 13 juli werd het ontdekt, maar gisteren is het pas bekendgemaakt. Verslaggever Bo Heimersen ging naar de Rotterdamse haven en sprak met Peter van Buitenen, regio-directeur van de douane Rotterdamhaven. En hij vertelt hoe het werd ontdekt. Nou, het begint eigenlijk met ladinginformatie. Dus daar acteren wij op. Dus voordat een boot binnenkomt, komt er allerlei ladinginformatie bij ons binnen. En op basis daarvan maken onze collega's van het tactisch centrum maken een keuze in welke containers wij wel en niet controleren. Als dat gebeurd is, dan gaat een proces in gang. En dat leidt er uiteindelijk toe dat er een container door een scan wordt gereden. En die beelden van die scan die worden geanalyseerd door de collega's die dat werk doen. Die hebben daar geen invloed op. En dit scanbeeld kwam toevallig terecht bij een van onze jongste scanalisten. Die zeg maar nog maar net in dienst is. Hoe oud? Dat durf ik niet precies te zeggen. Maar hij is denk ik de helft van mijn leeftijd ongeveer. En, nou, ja, dat moet ik gaan schatten, hè? Ja, onder de 30 in ieder geval. Ik sprak die collega en nou, ik moest er wel erg om lachen. Want hij zei, ik moet eigenlijk nu stoppen met werken, want dit is het hoogtepunt. Wat zegt dit u, dat er zo'n grote vangst is gedaan? Nou, dat gaan wij onderzoeken. Het is in ieder geval iets wat we de laatste jaren niet gezien hebben. En 8000 kilo, dat hebben we nog nooit gezien. Dus wij gaan zeg maar, met deze vangst kijken van wat het ons leert. En wat kan het ons zeg maar, voor de toekomst leren om ons werk nog beter te doen. We hebben al vaker gehoord dat drugs die vanuit Ecuador komen, dat die vaak tussen bananen worden gevonden. Waarom is dat? Het is in ieder geval zo dat in meer dan de helft van de gevallen zit cocaïne niet in bananen of in andere fruit. Maar ik ben wel met u eens, een groot deel van de cocaïne wordt wel met fruitzendingen meegevoerd. De verklaring is natuurlijk logisch. Er komt heel veel fruit vanuit die landen. En dat zijn precies dezelfde landen die ook cocaïne maken. Dus dat is enerzijds de verklaring. Daarnaast is het ook zo dat fruit vaak in koelcontainers wordt vervoerd. En in koelcontainers is het wat makkelijker soms om cocaïne bij te pakken dan in andere containers. Toch zou je denken, de pakkans wordt groter als je het elke keer op dezelfde manier vervoert. Ja, dat is denk ik ook zo. Dus een bekende smokkelmethode is dat de koelmotoren van rievencontainers gebruikt worden om te smokkelen. Mm. En daar hebben wij vaak bevinding op. Waarom blijven ze het dan toch doen, denkt u? Wereldwijd wordt ongeveer 50-60% van alle cocaïne wordt in beslag genomen. Maar dan kennelijk is het nog steeds renderend om wat er dan overblijft, om daar genoeg geld mee te verdienen. Ecuador is wel een land waar nu ineens veel meer vandaan komt. Ik denk dat als je in Nederland de straat op gaat, dat de mensen denken dat het vooral uit Colombia komt. Waarom uit Ecuador? Nou, de landen waar cocaïne wordt gemaakt, dat zijn Peru en Colombia. Dus dat zijn de landen waar de fabricage plaatsvindt. Maar als je kijkt naar de landkaart van Zuid-Amerika, dan zie je ook dat Ecuador precies tussen die twee landen in ligt. En ook zeg maar gunstig met havens. Dus het is logisch dat de zendingen verscheept worden, logistiek gezien, vanuit een land als Ecuador. Hoe zit dat met het verdrag met Ecuador? Want daar werd gas op gezet, werd er vorige maand nog gezegd. Is dat er inmiddels al? Het klopt inderdaad, mijn collega heeft gezegd, daar wordt gas op gezet. Maar ik kan u vertellen dat het nog niet heeft geleid tot een afgerond verdrag. Maar we zijn daar heel hard mee bezig, om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Want wat kunt u nu niet, wat u dan wel zou kunnen? Nou, met name informatie uitwisselen. Dat is een van de belangrijkste aspecten wat we in het verdrag willen opnemen. Ja. Want wij hebben te weinig zicht op wat daar gebeurt. Ik begreep dat wij niet goed weten hoe die havenbedrijven werken, hoe die terminals werken. Nou, dat is een voorbeeld waar zeg maar, de collega's, liaisons in het buitenland ons in kunnen helpen. Om te kijken hoe werkt het daar, wat wordt er gedaan. En om zeg maar, de samenwerking met de douane van die landen verder te optimaliseren. Dus het is niet zo dat we er geen kaas van gegeten hebben. Maar dat kan echt beter en dat moet ook beter. Peter van Buizen, een regio-directeur van de douane Rotterdam Haven. Eigenlijk had ik Sugarman van Sixto Rodriguez voor gisteren gepland vanwege zijn overlijden. Maar toen ging ook Robbie Robertson dood. En tja, die ging voor. Al was het maar, omdat ik eerlijk gezegd tot woensdag helemaal nooit van Rodriguez had gehoord. Maar zijn verhaal is bijzonder. Lang moest hij sappelen, hij gaf het zelfs op. Maar zonder dat hij het wist, werd zijn muziek heel veel gedraaid in Zuid-Afrika. Daar groeide hij uit tot een legende en Zuid-Afrikaanse fans gingen naar hem op zoek. En daarover werd dan weer een documentaire gemaakt, Searching for Sugarman. En ik moet zeggen, het is een heerlijk nummer. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart. Dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het WK. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1 na verlenging. Spanje kwam in de 81ste minuut op voorsprong dankzij een penalty, waarna Stephanie van der Gracht in de blessuretijd de gelijkmaker scoorde. Maar in de verlenging maakte Spanje de 2-1. Het dodental van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 53. Drie grote branden zijn nog niet onder controle. Reddingsteams kunnen de gebieden daarom nog niet bereiken. De historische stad Lahaina, gesticht in de 18e eeuw en populair onder toeristen, is volgens de gouverneur van Hawaii bijna helemaal verwoest. Partijvoorzitter Hans Huipers van het CDA stapt op. Hij lag onder vuur vanwege de procedure voor een nieuwe lijsttrekker. Zo zegt de CDA-prominent Mona Keizer haar lidmaatschap op. Huipers spreekt van halve en hele onwaarheden en zegt dat hij in zo'n omgeving niet meer wil werken. Maandag maakt het CDA bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt. En de speciaal aanklager in Washington wil dat de strafzaak tegen Donald Trump op 2 januari begint. De Amerikaanse oud-president is onder meer aangeklaagd voor pogingen om illegaal aan de macht te blijven. Trump zegt dat de datum van 2 januari is gekozen om hem tegen te werken bij de Republikeinse voorverkiezingen. Het weer zonnig en warm vandaag. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. In de loop van de dag wel meer bewolking en in het oosten kan lokaal een bui vallen. Ster. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Rusland heeft vannacht raket Luna 25 naar de maan gelanceerd. Het is de eerste maanmissie van Rusland sinds 1976, toen nog vanuit de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten, China en Rusland zijn de enige drie landen die ooit op de maan zijn geland. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, ja, India lanceerde vorige week een maanmissie. Rusland dus vannacht een raket. Is dit een nieuwe ruimtestrijd? Zo kun je het wel zeggen, ja. Al is het natuurlijk niet zo dat de Russen en de Indiërs dat op een of andere manier hebben gecoördineerd. Hè. Het is een beetje toevallig zo gelopen dat India niet zo lang geleden inderdaad dat apparaat heeft gelanceerd. Dat heeft een ander traject dan het Russische. Dus het Russische toestel zal wat eerder bij de maan arriveren. En dan is de grote vraag wie er uiteindelijk het eerste zal landen. De Russen hopen dat zij dat zullen zijn. Maar goed, dat zullen we pakweg over 2 weken Waarschijnlijk weten de exacte landingsdatum is nog niet bekend. Maar het is inderdaad zo dat we, dat we weer een hervatting zien in feite van die ruimterace die we vroeger hebben gezien. Toen natuurlijk tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Maar nu dus met veel meer spelers, onder andere India, maar ook China, Japan en ook weer de Amerikanen die ook graag naar de maan willen. En heeft Rusland bekendgemaakt wat ze op de maan willen doen? Nou ja, zoals gezegd, er is dus een soort nieuwe race om de maan. De maan is natuurlijk vanwege verschillende dingen interessant. De maan kan worden gebruikt als springplank in de toekomst voor verdere ruimtemissies. Maar wat daarvoor vooral belangrijk is, is om te kijken van wat er op die maan te vinden is. En er zijn aanwijzingen dat er in de bodem water, ijs zich bevindt. Dat zou je kunnen gebruiken bijvoorbeeld later voor de ontwikkeling van zuurstof, als er een maanmissie zou zijn op de maan zelf. Er wordt gekeken of er grondstoffen zijn om voor brandstof te gebruiken. Dus dat is al van belang voor de toekomst. En daarom is de maan zo interessant. En daarom is het ook niet toevallig dat zowel India als Rusland willen gaan landen ergens rond de Zuidpool op de maan, waar ze dus verwachten van die verschillende grondstoffen te zullen aantreffen. Nou is Rusland intussen ook bezig met die oorlog in Oekraïne. Een dure oorlog. Is dat wel te betalen, zo'n ruimtereis voor Rusland op dit moment? Kijk, het is dus niet zo dat Rusland heel arm is. Rusland heeft behoorlijk veel geld in kas nog steeds. Dus ze zijn er nog in staat om zo nodig nog jarenlang oorlog te voeren. De olie- en gasinkomsten zijn aan de ene kant de export is teruggelopen, maar de inkomsten, zeker met de steeds duurdere dollar en euro, die nemen in feite weer toe. Dus dat is het probleem niet. En vergeet ook niet dat dit is natuurlijk een langlopend project. Ruimtevaart, dat is niet iets dat je van vandaag op morgen doet. Dit project is al in 2005 geïnitieerd. En de meeste investeringen die zijn al lang geleden gedaan. Wat wel significant is in deze situatie, is dat buitenlandse partners van Rusland zich hebben teruggetrokken na het begin van de oorlog. Dus ook de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, die was betrokken bij dit project. Speelde ook een belangrijke rol met apparatuur voor de landing straks op de maan. Die hebben zich teruggetrokken uit protest. Dus in feite als deel van de sancties tegen Rusland. En dat zal ook weer zijn weerslag hebben op het verdere verloop en het succes van dit project. Maar dat het dan nu toch doorgaat, wil Poetin daarmee ook uitstralen: ik laat me niet tegenhouden. Rusland kan dit gewoon? Absoluut. Dit is heel duidelijk. Ruimtevaart is natuurlijk altijd prestige. Maar in deze situatie hebben we natuurlijk ook al een paar jaar geleden gezien dat Poetin heel monter zei: we gaan terug naar de maan, Rusland gaat terug naar de maan. En dat past precies in zijn retoriek die we steeds van hem horen. Dat met Rusland heel goed gaat en dat de Russische economie weer begint te groeien. En dat we ondanks de westerse sancties, dat we in feite, ook al zijn de westerse sancties, alleen maar sterker hieruit zullen komen. Maar zoals gezegd, verschillende internationale partners trekken zich terug. Ruimtevaart is bij uitstek een gebied waar altijd sprake was van nauwe internationale samenwerking. Eigenlijk stond dat vaak los van de politiek. Dat is nu veranderd en dat betekent ook dus nogmaals dat die landing straks op de maan, want dat is het grote heikele punt natuurlijk. De lancering is in feite het makkelijke deel. De landing, dat is de grote vraag of dat zal gaan lukken. En dat weten we pas over een paar weken. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ecuador is in shock na de moord op presidentskandidaat Villavicencio woensdagavond. Dat zei president Lasso. Hij kondigde 3 dagen van nationale rouw aan om Villavicencio te eren. Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmocionan al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. nationale rouw en de noodtoestand. Die kondigde Lasso ook af voor 3 dagen. Latijns-Amerika-journalist Jan Albert Hoodse vanuit Mexico-stad. Ecuador is in shock, zegt de president dus. Deze politieke moord maakt veel los. Ja, absoluut. Want het is voor Ecuador eigenlijk de eerste keer dat er op deze manier een politieke moord wordt gepleegd. Daarmee bedoel ik door de georganiseerde misdaad. Want alles wijst er toch op dat het een criminele bende was die verantwoordelijk is voor de moord. En dat zijn situaties die we gewend zijn in Latijns-Amerika, in Mexico, in Midden-Amerika, Colombia, Venezuela. Maar niet in Ecuador. Dit is eigenlijk de eerste keer voor dat land. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel onzekerheid. Want de Ecuadoranen weten niet in hoeverre hun overheid eigenlijk de controle over het eigen land nog heeft. De man die geschoten heeft, die is dood. Meteen daarna zijn 6 verdachten opgepakt. Is daar inmiddels meer over bekend? Daar is inmiddels iets meer over bekend. Het gaat daarbij om 6 Colombianen, waarvan er in ieder geval 2 al bij justitie bekend waren. Hen was verboden het land te verlaten vanwege eerdere aantijgingen. Het is niet helemaal duidelijk welke dat precies zijn. En ze moesten zich ook 3 keer per week bij de politie melden. Dus alles wijst er ook op dat deze mensen al lang bekend waren als zijnde leden van een criminele bende in het land. En is de aanslag opgeëist? Ja, hè? De aanslag is opgeëist gisteravond door een bende die zichzelf Los Lobos noemt. Op sociale media begon er een video te circuleren waarin enkele tientallen mannen gekleed in zwart, gemaskerd en met allemaal zware automatische wapens in hun handen een boodschap stuurden naar de Ecuadoraanse politiek. Daarin zeiden ze te spreken uit naam van hun leider, ene Pipo. En ze waarschuwden de Ecuadoraanse politiek dat politici die geld na aanname van de georganiseerde misdaad en vervolgens niet hun beloftes inlosten, allemaal het slachtoffer van zulke aanslagen zouden kunnen worden. Maar wat willen ze daarmee suggereren? Daarmee suggereren ze waarschijnlijk hetzelfde wat bendes in Mexico, het land waar ik woon, die ook vaak dat soort video's sturen, suggereren. Namelijk dat de georganiseerde misdaad in Ecuador waarschijnlijk veel dieper geworteld zit in het land en veel meer invloed heeft op de politiek dan voorheen werd aangenomen. Hoogstwaarschijnlijk betekent dat ze proberen om kandidaten onder controle te krijgen. Dat ze proberen kandidaten om te kopen en kandidaten bij wie dat niet kan proberen om te leggen. Villavicencio werd vermoord vlak na een verkiezingsbijeenkomst. Die verkiezingen die staan gepland op 20 augustus. Gaan die eigenlijk wel door? Die gaan door. President Guillermo Lasso heeft heel duidelijk gezegd: ik ga die verkiezingen niet uitstellen. Het zou ook zeer onverstandig zijn, denk ik, voor hem om dat te doen. Omdat hij de verkiezingen heeft uitgeschreven nadat hij in mei het parlement had opgeheven. En het parlement stond op het punt om een afzettingsprocedure tegen hem te beginnen. Dus als president Lasso had besloten om de verkiezingen uit te stellen, dan zou dat waarschijnlijk voor een enorme kritiek en waarschijnlijk zelfs een volksopstand geleid hebben. Want de president zelf is zeer impopulair en dat zou als machtsmisbruik worden geïnterpreteerd. Maar wat betekent dit voor die andere kandidaten? Ja, die hebben gezien dat hun collega-kandidaat dus vermoord is. Gaan zij wel gewoon dus door met hun campagne of zijn ze bang? Ze hebben allemaal besloten om door te gaan met hun campagne. En sterker nog, 2 van de 8 overgebleven kandidaten hebben zelfs publiekelijk gezegd dat zij geen politiebescherming willen. Dat lijkt nu een erg riskante manier van doen, manier van campagne voeren. Maar ze willen allemaal gewoon doorgaan. En ik denk dat de meeste kandidaten in Ecuador nu ook proberen te tonen aan de kiezers dat ze niet bang zijn voor de georganiseerde misdaad of zich in ieder geval niet laten beïnvloeden door het geweld. Dankjewel, Jan Albert Hoodse. Zondag is het debuut van Almere City in de Eredivisie tegen FC Twente. Een promotie naar de Eredivisie betekent vaak meer inkomsten van sponsoren, tv-gelden en kaartverkoop. Maar dat wil niet zeggen dat de kans op een profcarrière voor jonge spelers ook echt groter wordt. René Gummel was tot dit seizoen hoofd jeugdopleidingen van FC Emmen. Emmen is de afgelopen jaren 2 keer gepromoveerd naar de Eredivisie en ook weer gedegradeerd. René Gummel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een effect heeft zo'n promotie naar de Eredivisie op de jeugdopleiding van een club? Nou, eigenlijk best wel veel. Je noemde zelf al dat er meer geld binnenkomt. Dus in het geval van FC Emmen is het zo dat een klein gedeelte van het geld in de afgelopen jaren ook wel naar de jeugdopleiding is gegaan. Daardoor hebben we een aantal zaken kunnen verbeteren. We hebben wat meer fulltime trainers op het veld. We hebben wat geld kunnen steken in de scouting. We hebben wat gedaan aan videoanalyse. Dat is de ene kant. De andere kant is met name het effect wat het heeft op de regio. In het verleden was het eigenlijk zo dat in de omliggende dorpen jongens en meisjes heel weinig in FCM-kleding liepen. En dat is met name door de promotie heeft dat wel een enorme boost gekregen. Als je tegenwoordig door de buitendorpen gaat, dan zie je toch ook wel heel veel jongens en meisjes in kleding van FCM spelen, voetballen, et cetera. Waardoor je uiteindelijk ook wat makkelijker jongens bij de club haalt. Ja, want heeft het ook effect op het eerste, zou ik maar zeggen. Krijg je jongens uit de regio in het eerste van FCM? Ja, dat is wel wat lastig gebleken de afgelopen jaren. Kijk, het gat richting het eerste elftal is zeker in het geval van FCM redelijk groot geweest altijd. Ook in die periode dat ze in de keukenkampioendivisie speelden. Ja, nu moeten die jongens een stap naar de eredivisie maken. Dat is natuurlijk een nog grotere stap. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je weet aan de voorkant wel dat FCM laten we zeggen voor de onderste 6, 7, 8 plaatsen moet gaan spelen. En ze willen graag inblijven. Dus dat betekent dat in bepaalde situaties ook wat makkelijker wordt gekozen voor ervaren jongens om te proberen erin te blijven. Ja, ervaren jongens van buiten, zeg maar. Ja, van buitenaf. Ja, dat is in het geval van M is het wel zo. Ze hebben wel die keuze gemaakt om in plaats van jonge jongens aan te laten sluiten bij de selectie, toch wat meer ervaren jongens van buitenaf te halen. Waardoor de jonge jongens wat verderop in de selectie aan konden sluiten, zeg maar. Dus de kans op speeltijd wel wat klein is geworden. En wat betekent het voor jeugdspelers zelf? Dus per individu gekeken. Want u zei net, er is dan wel meer geld beschikbaar gekomen. Is het wel zo dat je als jeugdspeler iets meer kansen krijgt om wat verder door te stomen in het voetbal? Ja, kijk, wat wij gedaan hebben is. We zijn een redelijk kleine organisatie geweest. En zijn we nog steeds, hoor. Zeker als je dat ons vergelijkt met de topclubs, dan hebben wij bij lange na niet de begroting, de faciliteiten die bijvoorbeeld een Ajax of een AZ hebben. Dus bij ons is het allemaal marginaal, zeg maar. Ja. En wij hebben gewoon 10 jaar geleden, of iets meer dan 10 jaar geleden, zijn we begonnen weer met onze jeugdopleiding. Voor die tijd gingen we nog samen met Heerenveen. Dus we zijn in die afgelopen periode bezig geweest om die opleiding op te bouwen. Dus wat je eigenlijk doet is datgene wat je hebt en kijk je van wat je daarin mist. En dat is met name in het fysieke gedeelte, het krachtprogramma. Daar hebben we een kleine stap kunnen zetten ook. En zo probeer je dat het niveau van de jeugdspelers wat omhoog te brengen. En ook door middel van fulltime trainers, kwaliteit van de trainers. Zeg maar alles wat direct op het veld van belang is, dat probeer je omhoog te brengen. Maar wij zijn wel dusdanig klein dat die kwaliteit nog niet dusdanig is dat een speler helemaal kant en klaar vanuit de jeugdopleiding aan kan sluiten bij een eerste selectie. Almere City debuteert dus dit weekend in de Eredivisie. Hoe kijkt u daar nu naar? En dat bedoel je ten opzichte van de jeugd? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is altijd heel lastig, omdat je kunt niet in de keuken kijken van wat zij doen of hoeveel geld zij eraan besteden of wat zij daar hebben. Ik heb wel vanaf de buitenkant het idee dat zij qua faciliteiten en ook qua begroting wat verder zijn dan dat wij zijn. Daarnaast zitten zij ook wat meer naar het westen. En ook wat in de buurt van Amsterdam, waardoor jongens die niet in aanmerking komen voor de opleiding van Ajax of een AZ of misschien ook Utrecht. Die kunnen zij wat sneller naar hun toe. Het overloopgebied is wat groter. Ja, precies. Ja. Dank u wel, René Gummel. Tot dit seizoen hoofdjeugdopleidingen van FC Emmen. Sloophamers delen minder alles verpulverende klappen uit, schrijft het Trouw. Ja, dat is een mooi woord, hè? Alles verpulverend. Sloopbedrijven die werken steeds behoedzamer. Zo bekijken ze welke kozijnen, betonblokken en hekwerken kunnen worden hergebruikt voor nieuwbouw. Circulaire sloop is in opkomst, zegt de Vereniging van Sloopaannemers in Trouw. Gemeenten en woningbouwcoöperaties stellen meer eisen aan hergebruik. Waren er eerder een paar duurzame koplopers in de bouwwereld die materialen wilden terugwinnen. Nu dringt die aanpak breed door, constateren de sloopaannemers. Het is allemaal nog wel duurder, veel duurder dan het kopen van nieuwe materialen, maar wel beter voor het milieu, schrijft Trouw. Het lukt ProRail niet om alle onbewaakte overgangen te sluiten of veiliger te maken. 5 jaar geleden werd die intentie nog uitgesproken door de spoorbeheerder en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het was de bedoeling dat dit jaar alle 180 gevaarlijke onbewaakte overgangen zouden worden opgeheven of met spoorbomen bewaakt. Maar zeker 40 daarvan zijn nog niet aangepakt, zegt ProRail in de Telegraaf. Het streven is om er dit jaar nog 25 aan te pakken. De laatste moeten dan volgend jaar gebeuren. Waarom stappen Nederlanders niet vaker over naar een andere bank als die hogere rentes biedt dan de eigen bank? Dat vraagt de AD zich af, nu de grote banken megawinsten hebben laten zien. Onder meer omdat de spaarrentes daar laag blijven. Nou, volgens een financieel expert voelen mensen zich vertrouwd bij hun eigen bank. Een overstap voelt vaak als een sprong in het diepe. Als mensen wel weggaan, dan zijn er vaak externe factoren die hen dwingen. Bijvoorbeeld het faillissement van de bank. Dan kun je de bank dan de schuld van geven, zegt een consumentenpsycholoog in het AD. Als je zelf overstapt en het valt tegen, dan heb je het zelf gedaan. En we hebben heel wat items uitgezonden over vakantiegangers in druilerig weer. Maar Omroep Zeeland meldt nu de andere kant van de medaille. Dankzij het weer was gisteren weer eens een ouderwetse stranddag. De reddingsbrigade Westerschouwen zag veel dagjes mensen terugkeren naar de zee. We merken het meteen dat het weer wat drukker is, ook voor ons, maar het gaat allemaal goed. We hebben een paar EHBO-incidenten gehad. Vooral mensen die in schelpjes zijn gestapt, dus dat we dat moeten verbinden. Maar verder valt het wel mee eigenlijk. En voordeel van het slechte weer van de afgelopen tijd, de reddingsbrigade had alle tijd om te oefenen. Helemaal klaar dus voor de drukte die ook dit weekend op het strand weer wordt verwacht. Come See About Me van de Supremes. Er zijn al heel veel verhalen bekend over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde in het toenmalig Nederlands-Indië. Maar nog steeds komen er nieuwe verhalen bij. En veel van die verhalen zijn vanaf vandaag te lezen in het Persama Magazine. Hoofdredacteur is Sam Fumalta. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een eenmalig magazine, hè? Wat voor soort verhalen staan erin? Er staan allerlei achtergrondverhalen in, met allerlei perspectieven. Dus zowel van de mensen die in een jappenkamp hebben gezeten, maar ook de buitenkampers. En ook daarnaast de Molukse invalshoek, de Chinese invalshoek, maar ook de, wat wij vroeger noemden, de inheemse en nu de Indonesische invalshoek. En waarom wilde u het maken? Nou, de laatste jaren wordt op 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Maar u zegt dat daar al veel verhalen over zijn, maar eigenlijk valt het wel heel erg mee. De commissie Bussemaker heeft onlangs nog verklaard dat eigenlijk de geschiedenis zo zou moeten zijn dat wij erover zouden moeten struikelen. Dat zegt ze ook in ons magazine. En het is zo dat wij eigenlijk te weinig weten, zowel in de media als op school. En daar kan dit magazine erg bij helpen. En het gaat echt over die periode in de Tweede Wereldoorlog, de Japanse bezetting. Het gaat alleen maar over de Tweede Wereldoorlog, maar wel de aanleiding daartoe. Dus ook. Dus er wordt ook uitgelegd van hoe het zo is gekomen en wat er is gebeurd. En ik denk dat dat een prima tijdschrift is waarin je kunt nalezen wat er is gebeurd, maar ook kunt begrijpen wat er is gebeurd en ook daar verschillende meningen over gegeven worden, zodat iedereen zijn eigen mening kan vormen. Dus er komen ook verschillende meningen aan bod? Ja, zeker. Zeker. Ja. Er zijn natuurlijk ook verschillende meningen, want elke mening, elk perspectief heeft zijn eigen mening. En die moet ook aan bod komen. En iedereen moet ook duidelijk zelf bepalen welk perspectief zij het meeste bij thuis voelen. Kunt u misschien één verhaal eruit lichten? Ja, nou ja, goed. Ik denk dat de bestseller, auteur Alfred Burney wordt geïnterviewd. En hij praat daarin over niet alleen over de verschil tussen fictie. Hij heeft een roman geschreven, De Tolk van Java, en de realiteit. Maar hij schrijft daar dus bijvoorbeeld ook over het institutionele zwijgen van de overheid. Want u zegt, er zijn veel verhalen van bekend, maar eigenlijk valt het, zoals ik al eerder heb gezegd, erg mee. Ja. Hij legt ook uit waarom. Ook Jet Bussemaker komt aan bod, maar daarnaast bijvoorbeeld mensen als Gustav Peek, Alexander Wolff, die weer een heel andere visie geven op deze bezetting, Japanse bezetting. Er komt een Indonesisch point of view naar voren vanuit Bonnie Triana, de curator van de revolutievoorstelling in het Rijksmuseum. Maar er komt ook aan bod hoe het nou was buiten de kampen. Want ik denk dat weinig mensen in Nederland begrijpen dat de honger die daar wordt geleden totaal niet te vergelijken was met de hongerwinter in Nederland. En ook het aantal slachtoffers komt natuurlijk aan de orde. Want er zijn daar meer dan 4 miljoen mensen overleden tijdens die oorlog. Ja. En ik denk dat als we de mensen op straat vragen wat ze ervan weten, dan denk ik dat dat heel weinig is. En dit tijdschrift helpt daarbij. Dit helpt daarbij ook om die 350.000 mensen die hier naar Nederland toe zijn gekomen en die inmiddels zijn aangegroeid tot 2 miljoen, de grootste minderheid van Nederland, heeft hun verhaal eigenlijk nooit kwijtgekund. En op deze manier lukt het om dat een beetje naar boven te krijgen en ook in gesprek te raken erover. Laten we niet vergeten dat wat we nu weten over trauma's en met name over PTSS, is vermijding natuurlijk een van de belangrijkste symptomen. En daar is al 78 jaar aan gedaan, aan vermijding, door het er niet over te hebben. En dit is een manier, dit tijdschrift vormt een manier om er iets meer over te weten. En ook om in gesprek te raken met deze mensen die nog in leven zijn. Ja, heel veel persoonlijke verhalen dus ook van bekende Nederlanders waarvan je misschien niet eens verwachtte dat ze die Indische achtergrond hebben. Ja, allemaal goed. In het Bergsama magazine vanaf vandaag te koop. Dank u wel, hoofdredacteur Sam Fumalta. Ster.

In andere tijden de geschiedenis van een vakantie op wielen. Van speeltje voor de elite naar sleurhut voor de massa. Andere tijden, morgenavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse vrouwen liggen er dus uit op het WK voetbal. In de verlenging werd het 2-1 voor Spanje. Duizenden Nederlandse en Nieuw-Zeelandse fans zagen in het stadion in Wellington hoe Spanje een maatje te groot was. Dat zagen de Spaanse fans natuurlijk ook, maar ja, die waren blij. Correspondent Maaike Weijers in Wellington. Maaike, hoe hebben die fans de wedstrijd beleefd? Nou, ik denk dat iedereen in het stadion wel echt op het puntje van zijn stoel heeft gezeten die hele wedstrijd. Het was ontzettend spannend, ook al bleek het toch al wel gauw dat Spanje sterker was. Maar het publiek was ook wel verdeeld, redelijk evenredig verdeeld tussen fans voor Nederland en fans voor Spanje. Dus er werd echt gelijk gejuicht en ja, het was ontzettend spannend. Na afloop was er natuurlijk veel teleurstelling, maar de mensen die ik sprak, die zeiden dat ze het ook wel heel bijzonder vonden om zo'n kwartfinale in het stadion te kunnen meemaken. Geweldig. Ja? Ja, enorm spannend. Maar helaas waren we niet zo precies als de Spanjaards. Ja, helaas. Jammer. Ja, jammer. Ja, ja. Die hadden toch de overhand. Ja. En hoe was de sfeer? Enorm. Ja. Enorm. Ja, nee, hartstikke leuk. Hoe gaat het met je? Wat een stress. Maar het was verdiend, eerlijk gezegd. Maar ja, het was zo nauw. Hoe was het in het stadion? Oh, goede sfeer. En ja, we zaten tussen 20.000 Spanjaarden, voelden het. Maar het was geweldig. Heftig. Nou, jammer. Maar mooie wedstrijd wel. Goed gevochten, maar net niet. Ja, een van de Nederlandse supporters. Wat denk je, gaan die nu naar huis of hebben ze er een vakantie aangekoppeld? Ja, er zijn wel veel verschillende Nederlandse supporters eigenlijk. Dus er zijn mensen die hier zijn gekomen speciaal voor Oranje. Die plakken er nu misschien nog wel een vakantie achteraan. Maar die zijn misschien nog wel het meest teleurgesteld. Want die hadden natuurlijk gehoopt om mee te gaan naar Auckland en uiteindelijk in Sydney voor die finale. Maar er zijn ook mensen die hier op vakantie zijn en vrienden en familie zien. Dus ja, de mensen die ik sprak, die zeiden dat ze daar dan na deze teleurstelling verwerkt hebben van gaan genieten. En daarnaast waren er ook veel Nederlanders die hier wonen in Nieuw-Zeeland. Die zeggen dat het al heel bijzonder was om zoveel aandacht ook vanuit Nederland voor het WK in Nieuw-Zeeland te hebben. Ik vroeg aan mensen wat nu eigenlijk het gevoel is waarmee ze straks naar huis gaan. Hartstikke trots op de dames. Ze hebben het goed gedaan. Jammer natuurlijk dat ze niet de volgende ronde doorgaan. Maar hey, we zijn zo blij dat ze erbij waren en dat het hier was. Zo mooi ook, mooi weer. Lekker rode koppen van de excitement van in de zon zitten. Dus nou ja, hartstikke goed. En, want het was wel echt een nagelbijtende wedstrijd, hè? Het was echt heel spannend, ja. Eerst ja, natuurlijk ook extra tijd. Dat is natuurlijk altijd wel extra spannend. En toen die goal van de Spanjaarden. En toen nog 2 minuten overtijd. Nou ja, ja, het was echt heel spannend. Ja, goede sport. Genoten, maar gewoon een goede wedstrijd. Ja. En Maaike, er waren dus echt ook wel Nieuw-Zeelanders met Nederlandse roots die of in het stadion waren of voor de buis hebben gezeten. Hoe sowieso dat Nieuw-Zeeland gastland is, wat vinden ze daarvan? Ja, dat betekent eigenlijk wel heel veel voor mensen hier. Want ja, als je Nederlander bent, dan zijn er toch wel veel mensen voetbalfan. Maar in Nieuw-Zeeland is dat niet sport nummer 1, 2 of 3. Mensen kijken hier liever rugby of cricket. Toen we hier aankwamen, ook voor de eerste groepsfasewedstrijden, was er ook nog niet zoveel aandacht eigenlijk voor het WK. Maar dat is toch wel veranderd in de laatste weken. En nu zie je ook, stadions zijn bijna uitverkocht. Er zaten veel mensen hier en er waren ook veel Nieuw-Zeelanders die kwamen om zo'n wedstrijd te zien. Dus ik heb het idee dat, hoewel het even heeft geduurd, die voetbalkoorts wel echt op gang is gekomen hier. En hoewel het nu al de laatste wedstrijd was hier in Wellington, zijn er nog wedstrijden in Auckland. Dus ja, ik denk dat het WK wel iets heeft gedaan voor het voetbal in Nieuw-Zeeland. Dankjewel, correspondent Maaike Weijers. Laten we dan maar eens even kijken naar de wedstrijd zelf. Nederland verloor dus met 2-1 van Spanje. Stephanie van der Gracht had in haar laatste wedstrijd als profvoetbalster een opmerkelijke rol. Zij veroorzaakte de penalty waar de 1-0 voor Spanje uitkwam, door een hensbal. Maar ze maakte vervolgens zelf de 1-1. Dit was haar reactie na afloop. Ja, een beetje ongelukkig moment. Het eerste moment denk ik met de penalty. Dan word ik naar voren gestuurd. Nou ja. Dat ik hem zo maak is mooi en dan gaan we de verlenging in. En ik denk dat we in de verlenging best wel veel kansen zelf hebben gehad. Alleen ja, je kent het. Zij maakte hem de eerste helft niet, dus daar kropen we echt door de oog van de naald. Maar ja, ik denk dat wij hem ook konden maken in de verlenging. Maar ja, uiteindelijk trekken zij aan het langste eind. Kun je eens uitleggen wat dit team voor jou heeft betekend de afgelopen jaren? Ja, heel veel. Ik heb altijd genoten. Ik ging met een glimlach naar het Nederlands elftal. Ik denk dat als team... Ja, super zijn gegroeid vanaf 2017. De fans achter ons hebben gekregen. Prachtige dingen neer hebben gezet op het WK in Frankrijk. Ja. Dit wordt moeilijk om jou te vervangen, denk ik zo bij Oranje. Dat valt er mee, denk ik. Maar goed. Dat zei Stephanie van der Gracht, sportcommentator Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Stephanie van der Gracht heeft daarmee dus haar laatste wedstrijd gespeeld. Als profvoetballer dan. Toch een afscheid met opgeheven hoofd? Ja, dat denk ik toch wel. En dat werd natuurlijk allemaal goed gemaakt inderdaad door die gelijkmaker. Want de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat de hensbal wel een beetje knullig was. Echt een uitgestoken hand op een moment dat niet helemaal nodig leek. Maar het typeert ook wel van de Gracht dat menig speler en speelster dan zou denken... laatste wedstrijd eigenlijk mentaal gebroken ongeveer die laatste 10 minuten zou doorbrengen. Maar niet Stephanie van de Gracht, want met alles wat ze had werd ze naar voren gedirigeerd. Ramde die bal werkelijk, waarmee spits wat zou van kunnen leren, op een schitterende wijze erin. En als je dan even uitzoomt en je kijkt naar haar hele carrière, dan is zij toch echt wel een voorbeeld, denk ik, voor heel veel jonge sporters en sporters, omdat zij iemand is die daar, eerlijkheid gebied dat ook te zeggen, niet begiftig is met het allergrootste talent, maar haar onverzettelijkheid, haar instelling, haar enorme inzet, maar en daardoor ook haar gegroeide routine en manier van positiespel hebben haar heel, heel ver gebracht. En als je, na zo'n wedstrijd is dat lastig, maar als je even terugkijkt wat ze zelf ook al deed, wat ze op haar naam heeft staan en wat voor bijdrage ze daaraan heeft geleverd, dan kan zij absoluut met opgeheven hoofd uiteindelijk het strijdtoneel verlaten. Ja, ze had natuurlijk graag doorgegaan naar de volgende ronde, net als de rest van het Nederlands team, maar helaas, Spanje won deze wedstrijd. Als jij kijkt naar die hele wedstrijd, wel een terechte winnaar? Ja, je hoorde het de mensen die uit het stadion kwamen eigenlijk ook zeggen. En die hebben vaak gelijk, want die spreken hun gevoel uit, alles bij elkaar. Als je naar de statistieken kijkt, dan kan je eigenlijk nauwelijks voorstellen dat er verlengd is. Als je het aantal doelpogingen ziet, als je balbezit ziet, het aantal overtredingen, hoekschoppen, welke statistiek je er ook bijpakt, die is enorm in het voordeel van Spanje. En als je alleen het eerste uur van de wedstrijd gezien had, ja, dan kun je helemaal nauwelijks voorstellen dat het toen nog 0-0 stond. Want zoveel was Spanje beter dat eerste uur van de wedstrijd. Maar ja, dan komt inderdaad, als hij dan niet valt, Nederland een penalty, al dan niet. De VAR greep in. Als we hem tegen hadden gehad, hadden we het heel zwaar gevonden. Dus in die zin kon hij ook wel geannuleerd worden, maar had ook gegeven kunnen worden. En de kansen waaraan gerefereerd is, maar ja, als je het eerlijk optelt, heeft Spanje uiteindelijk zoveel kansen gehad dat het een wonder is dat het uiteindelijk verlenging geworden is. En alles opgeteld, ja, wint dan vaak dan toch de beste. En de eerlijkheid gebied is zeggen. En ook trainer Jonker zei dat terecht. Spanje is gewoon net iets beter dan wij. En dat kwam er uiteindelijk ook in de score uit. Maar er zullen nog wel mensen zijn die wel met enige... wat zou ik zeggen, vrees aan deze wedstrijd terugdenken. Omdat ze denken, als ik, nou, et cetera. Nou, bijvoorbeeld Lynette Beresteyn. Want zij kreeg echt grote kansen. Misschien wel de grootste kansen namens Nederland. Maar ze slaagden er niet in om die af te maken. Daar baalden ze zelf behoorlijk van. Ja, heel zuur natuurlijk. Het is al natuurlijk heel knap dat je als spits zijnde in zo'n wedstrijd alleen zoveel kansen kan creëren. En ja, dan is het natuurlijk zuur dat ze er gewoon niet in gaan. Ja, ik bedoel, ik schiet ze niet expres er niet in. En het is natuurlijk ontzettend balen. Hoe kijk jij naar haar kansen en hoe ze het wel of juist niet dus afmaakte? Ja, nou ja, kijk, er valt haar natuurlijk niets te verwijten. Want dat zegt ze ook, hè. De intentie is natuurlijk goed. Ze heeft naar eer en geweten gespeeld. Het maken van eenvoudige kansen, dat is een vak op zich. En ja, daar hebben we dan altijd Miedema voor gehad. Die eigenlijk uit elke eenvoudige kans een gewone goal maakt. Maar dat is een zeldzaamheid. En dat zag je ook aan de Spaanse zijde. Het gewoon maken van een gewoon doelpunt is een vak op zich. Ja, en Beresteyn is een uitstekende voetbalster. Maar ja, mist nog wel eens wat grote kansen. Nu waren het twee... grote kansen. Eén die ze zelf creëerde in de verlenging en een ander, ja, een bal die ineens voor haar voeten viel. Hoor. Zo makkelijk was die overigens ook nog niet. Dus verwijten valt daar zeker niks. Het zijn de momenten waar Nederland nog heel veel over zal gaan spreken. Want je pakt altijd de momenten eruit waarvan je zegt, als we toen op dat moment... Maar ja, er zijn toch wel heel veel momenten aan Spaanse zijde gevallen die we ook als en dan kunnen betitelen. Dus ik denk niet dat we het op haar moeten afwentelen. Nederland heeft als geheel gespeeld. Nederland heeft als geheel gestreden. Mag ook best trots zijn op dit toernooi. Kwartfinale, de aansluiting met de wereldtop is weer enigszins tot stand gebracht. Maar we zijn er nog niet helemaal. Dat is ook duidelijk geworden. Aantal jonge speelsters is aan het doorkomen. Dus het ziet er best goed uit voor het Nederlands vrouwenvoetbal. En in dat opzicht hebben ze een goed gezicht laten zien aan de wereld. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het sterkste land, in dit geval Spanje, uiteindelijk doorgaat naar de halve finale. Tom, dankjewel. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de Russische maanmissie die vandaag van start is gegaan. En dat is niet het enige land dat bezig is met een nieuwe missie naar de maan. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg vertelde waarom ze naar de maan willen. En ook precies op de Zuidpool willen landen. Ja, dit is dé plek voor een basis. Doe je dat op een andere plek op de maan, dan heb je twee weken dag, twee weken nacht. Okay. Daar kun je dus altijd in de zon zitten. En dat water is zo belangrijk, want je kan het ook splitsen. Dan heb je zuurstof, waterstof. Zuurstof moet je ademen. En zuurstof en waterstof samen, dat is raketbrandstof. Dus die kan je zelf maken op de Zuidpool. En hij vertelde dat het vooral ook een geopolitiek spelletje is van de verschillende landen. Natuurlijk zijn de wetenschappelijke doelen, maar het is geopolitiek ook gewoon heel erg belangrijk. Die maan is gewoon de volgende stap. Het is een tussenstap om naar Mars te gaan. Er zijn delfstoffen te winnen op de maan. Die maan gaat gewoon permanent bewoond worden. Niet dat is ook geen vraag meer, dat is een dat zekerheid. Is geen vraag. Ja, dat gaat echt gewoon waar? Gebeuren. Ja, ja. In Met het oog op morgen ging het over de wilde kat die bezig is aan een opmars in Nederland. Die opmars wordt zelfs gestimuleerd met aanpassingen in bossen in Brabant. Maar hoe kun je zo'n wilde kat nou herkennen? Ikelien Damstra van de stichting ARCA Rewilding Nederland vertelde het. De wilde kat lijkt een beetje op een Cyperse kat. Dus ook een beetje dat met die zwartige strepen op een lichte ondergrond. Maar hij heeft bijvoorbeeld op zijn rug heeft hij een dunne streep lopen die niet doorloopt tot in zijn staart. En dat heeft de Cyperse kat wel. En de staart is ook iets dikker en er zitten ringen omheen. En die zijn dus niet verbonden door een streep, die zijn echt los. En heeft een roze snuit. Dat heeft een Cyperse ook niet. De bossen in Brabant worden dus aangepast. En Damstra vertelde ook hoe ze dat doen. We zijn in Brabant bezig met naaldhout. Dat de naaldbossen van Grove Den, die zijn heel erg uniform en eentonig. Die zijn we aan het omvormen naar loofbossen. Dus dat je loofhout, veel verschillende soorten loofhout, dan zit ook en veel verschillende struiken. Dat levert veel meer op voor onder andere de bodem, maar ook voor de variëteit in het bos. Mensen op het Hawaïaanse eiland Maui doen hun verhaal over de verwoestende natuurbranden. Het dodental op Maui is inmiddels opgelopen tot 53. En de branden verspreiden zich zo snel dat veel inwoners maar een paar minuten hadden om hun huis te verlaten. Een man vertelt aan Pedro Wortes dat hij in zee moest springen om aan het vuur te ontkomen. We found a floating board that we hung on to. Everything we're out there floating, then this is so surreal and everything is burning around, explosions, cars blowing up, like embers and flying. We stuck together. We held on. We're not gonna die this way. Ja, allemaal explosies en drijvend bord waar die man dus zich aan vasthield om maar te overleven, vertelt hij aan Pedro Wortes. Er zijn nog steeds gebieden op het Hawaïaanse eiland die niet bereikt zijn door reddingsteams. Het is onbekend hoeveel mensen daar nog zijn. Een nieuwe aardbeving in Turkije gisteravond. Volgens de krant Daily Sabah had die een kracht van 5,3 in de oostelijke provincie Malatya. Er zijn geen berichten over doden, maar er was wel paniek. 22 mensen raakten gewond toen ze van hun balkon sprongen. En anderen renden massaal de straat op. De schrik zit er nog altijd flink in na de zware bevingen van begin februari in Zuidoost-Turkije, waarbij zeker 50.000 mensen om het leven kwamen. In veel internationale media is te lezen over verontwaardiging na de dood van een Pakistaanse bergbeklimmer op de K2, de op één na hoogste berg ter wereld. De man van 27 viel door een lawine. Het enige dat andere bergbeklimmers deden was een touw om de man heen spannen om zelf alsnog de top te bereiken, is het verhaal. Een Noorse klimmer die op deze dag een klimrecord vestigde, kreeg online veel haat te verduren. Maar zij zegt tegen de Noorse omroep NRK dat ze juist wel probeerde te helpen. En naar eigen zeggen besloot ze uiteindelijk door te gaan om de route niet te blokkeren. En dacht ze bij het doorklimmen naar de top dat de Pakistan het wel zou overleven. En elektrische huurstips, in veel steden populair en gehaat, gezien de soms asociale manier waarop bestuurders zich gedragen. De Australische stad Melbourne heeft volgens The Guardian nu de oplossing. Stepjes die de gebruiker zelf waarschuwen als ze zich misdragen. Daarvoor hebben ze een camera en een GPS-systeem aan boord. Als mensen bijvoorbeeld ergens rijden waar ze niet mogen rijden, gaat er een geluidswaarschuwing af. Of zoals de plaatsvervangend burgemeester van Melbourne zegt, dan gaan de stepjes naar de gebruikers roepen. Jammer dat we daar geen fragment van hebben, want ik ben wel benieuwd hoe dat dan klinkt. Heel verwijtend waarschijnlijk, met een beetje een robotstem. Do the right place, of zo. Hoe dan ook, deze plaatsvervangend burgemeester hoopt dat de mensen op de e-step zich dan eindelijk eens gaan gedragen. NPO Radio 1. En weer is er onrust bij het CDA. Partijvoorzitter Hans Huibers stapt op. Huibers was nog geen 2 jaar voorzitter. Hij treedt af na interne kritiek op zijn functioneren. En, zegt hij in een verklaring, hij wil de nieuwe lijsttrekker van het CDA niet in de weg staan. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, is er eigenlijk al zicht op die nieuwe lijsttrekker? Ja, als het goed is gaat die maandag worden gepresenteerd. Met de verenigingsraad is afgesproken dat de kandidaat-lijsttrekker dan zal worden gepresenteerd op maandag. Wie het gaat worden, dat weten we nog niet. Dirk Boswijk en Henri Bontebal, die worden genoemd bij het grote publiek niet hele bekende Kamerleden. Maar ja, het was nodig, hè? Een nieuwe lijsttrekker nadat Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Pieter Heerma vlak na de val van het kabinet lieten weten dat ze niet meer beschikbaar zijn. Ja, even terug naar Huibers. Hij lijkt dat proces gewoon goed te hebben afgerond. Maar ja, dan dat hij nu opstapt, dat is toch wel opmerkelijk. Ja, precies. Want waarom nu? Ja, hij geeft aan in een verklaring dat hij eigenlijk op 23 september... tijdens het CDA-congres een stap opzij had willen doen. Dat zou passen in zijn steeds verkondigde lijn dat het CDA toe is aan nieuwe beelddragers. Maar de laatste tijd is er ook openlijk veel kritiek op zijn functioneren. Onterecht, zegt Huibers over die kritiek. Halve en hele onwaarheden. En in zo'n omgeving wil ik niet werken, zegt Huibers. Ja, en ook die nieuwe lijsttrekker, die wil hij niet in de weg staan. Want ja, als die al wordt gepresenteerd, dan zou het vooral gaan over de positie van Huibers als voorzitter. Dat wil hij niet, dus doet hij nu een stap opzij. Maar wat was nou echt de kritiek op hoe hij functioneerde? Ja, dat blijft een beetje onduidelijk. Vorige week besloot Mona Keijzer de partij te verlaten. Er kwamen toen verhalen naar boven dat dit was omdat ze zich beledigd voelde door Huibers. De partijvoorzitter zou zich hebben sterk gemaakt voor Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, dat die lijsttrekker zou moeten worden. Keijzer was tegen. Maar ja, later reageerde Keijzer weer op X, voorheen Twitter, dat Huibers nu wordt geslachtofferd. Ja, en ze zou hem ook zien juist als een vernieuwer. Ja, nog meer rare verhalen. Zo zou Huibers de afgelopen tijd, terwijl het CDA dus op zoek was naar een nieuwe lijsttrekker, met een camper door Schotland aan het reizen zijn geweest. En daardoor ook niet zichtbaar zijn geweest in de partij.

Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De speciaal aanklager in Washington wil dat de strafzaak tegen de Amerikaanse oud-president Trump op 2 januari begint. Trump is onder meer aangeklaagd voor pogingen om illegaal aan de macht te blijven. Hij zegt dat de datum van 2 januari is gekozen om hem tegen te werken bij de Republikeinse voorverkiezingen. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg stelt zich bij de komende verkiezingen niet opnieuw verkiesbaar. Van Weyenberg zit sinds 2012 in de Kamer en is vice-fractievoorzitter van D66 en woordvoerder Financiën. In 2021 werd hij staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet Rutte III. Een hotel in de Oekraïnse stad Zaporizhia is getroffen door een Russische raket. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. 16 mensen raakten gewond, onder wie 4 kinderen. Het hotel in Zaporizhia wordt veel gebruikt door VN-personeel en hulporganisaties. En in een spannende verlenging heeft Oranje in de kwartfinale van het WK verloren van Spanje. Het werd 2-1 voor de Spanjaarden. In de 81ste minuut viel de eerste goal na een penalty voor Spanje. 10 minuten later kwam de gelijkmaker, maar in de verlenging wist Spanje de 2-1 te maken. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, kunnen we deze vrijdag betitelen als een zomerse dag? Ja, dat gaat lukken, want daar hebben we 25 graden voor nodig. En op de meeste plaatsen zit dat er wel in het vat. Zo'n 25 tot 28 graden het warmst in het zuidoosten van het land. Alleen op de Waddeneilanden misschien net niet. Maar het weerbeeld is daar net zo fraai. Met in eerste instantie veel zon. Geleidelijk aan vanuit het zuidwesten wel wat wolkenvelden. Die mogen de pret over het algemeen niet drukken. Neerslag, ja, het kan in de avond in het oosten een enkele onweersbui. Maar op de meeste plaatsen zal het droog blijven. En de wind is ook nog niet al te krachtig. Een windkracht 3 uit het zuidwesten. En wat voor een weekend wordt het? Iets minder fraai. En dat komt omdat er vannacht, komende nacht en morgenochtend een buiengebied over gaat trekken. Dat kunnen best felle buien zijn, met kans op onweer daarbij, vooral in de nacht. En morgen in de loop van de middag dan trekt dat allemaal weer weg en klaart het van het westen uit weer op. Het wordt 22 tot 24 graden. Net als de zondag overigens, dan is de buienkans niet helemaal nul. In de kustgebieden met name kan een enkel buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen is het toch grotendeels droog met ruimte voor de zon erbij. Er staat wel een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, net als de zaterdag. Ja, en dan na het weekende, dan gaan we gewoon naar rustig zomerweer met iets hogere temperaturen weer. En een flink aandeel voor de zon. Dankjewel, Marco. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. De Verenigde Staten en Iran lijken een overeenstemming te hebben bereikt over gevangenruil. En dat is opmerkelijk aangezien de landen een ijzige relatie hebben en nooit rechtstreeks met elkaar praten. Midden-Oosten, correspondent Daisy Moore. Daisy, wat is er afgesproken? Nou, het gaat om 5 Amerikanen die na jarenlange gevangenschap vrij zullen komen. En in ruil daarvoor zullen een onbekend aantal Iraniërs worden vrijgelaten. En krijgt Iran toegang tot bevroren olieinkomsten. Die hebben ze in Zuid-Korea. Het zou gaan om ruim 5,5 miljard euro. En daar is een ingewikkelde constructie voor bedacht, zodat het geld alleen kan worden gebruikt voor humanitaire doeleinden en dus niet voor militaire doeleinden. En die miljarden zullen op een Qatarese bankrekening komen te staan en alleen in kleine delen kunnen worden uitgegeven, zodat het dus niet voor iets anders kan worden gebruikt. En als het gaat over die mensen die vrij worden gelaten, is bekend gemaakt wie dat zijn? Van 3 van de 5 is de naam bekendgemaakt. Het gaat om mannen met een dubbele nationaliteit, dus Iraans en Amerikaans. Ze zaten gevangenisstraffen uit van 7 tot 10 jaar en werden vooral beschuldigd van spionage. We horen dat ze nu zouden zijn overgebracht naar een hotel in Teheran, waar ze onder toezicht staan. Er zijn geruchten dat 1 van de 5 een vrouw is die al eerder is vrijgelaten en onder huisarrest staat. En die 2, dus misschien die vrouw en een andere, willen verder. Oeh, daar gaat de verbinding. Daisy, ben je er nog? Of is de verbinding echt weg? Daisy is even weg. Nou, dan kijken we even of we straks contact weer met haar krijgen. Dan gaan we door met een ander onderwerp. Daarvoor zit gelukkig iemand al in de studio. Situatie rond het West-Afrikaanse land Niger, dat is nog steeds zeer gespannen. Sinds de militairen daar de macht grepen, ruim 2 weken geleden, is de regio in rep en roer namelijk. En ook de internationale wereld, oud-kolonisator Frankrijk voorop, maakt zich grote zorgen. Wat zijn de belangen van Niger en wat kan een eventueel ingrijpen in dat land betekenen voor de regio? Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou zijn er de laatste jaren vaker staatsgrepen in Afrika. Wat maakt dat we zo naar Niger kijken? Nou ja, Niger was, zoals je dat na die andere staatsgrepen zijn de Fransen weggestuurd, bijvoorbeeld uit Mali en uit Burkina Faso. En Niger was een van de laatste landen waar ze nog een militaire basis hadden. Dus dat is één. Een ander punt is dat ja, de Sahel begint een klein beetje een regio te worden waar het islamitisch gevaar optrekt. Hè? Dus de war against terror. Hoe zeg je dat? De strijd tegen terreur. De strijd tegen terreur. En terrorisme. Ja, dat is een strijd die men ook vanuit Niger hoopt te kunnen voeren. Dat zijn natuurlijk allemaal redenen die voor ons belangrijk zijn. Hè? Dus het is een... Niger was zogenaamd het laatste bastion wat we nog hadden in de Sahel. En dat anticoloniale sentiment, wat dus ook wel een rol speelt, is dat iets waardoor we ook denken, wow. Nou ja, het is inderdaad wel een nieuwe fase, denk ik. Je ziet dat het anti-Franse sentiment is heel groot en wordt heel breed gedragen door de bevolking. Dat is een verandering in de relatie die we hebben met West-Afrika. En dat is misschien ook een moment om met z'n allen te herbezinnen op wat was die relatie dan en hoe moet die in de toekomst worden. Daar heeft bijvoorbeeld president Macron zeker wel aandacht aan. He, ook zijn eerste speech, zal ik maar zeggen, ging over we moeten anders omgaan met Afrika. Kolonisatie, dat is voorbij. En het moet gaan over gelijke partnerschappen. En dat soort woorden worden dan gebruikt. Maar in de realiteit is dat nog niet helemaal het geval. Dus men zoekt naar een manier om anders met elkaar om te gaan. En dat is misschien het positieve van deze crisis, dat dat ook wel de discussie nu is. Kijk, er zijn een heleboel negatieve dingen over te zeggen. Want ja, de jihad inderdaad rukt op. Er worden grove mensenschendingen gepleegd. Hè? Onder andere doordat daar de Wagnergroep zit. De legers van de drie landen zijn niet heel aardig tegen de bevolking. Dus het is een dubbel verhaal. Maar er zit ook misschien wel die herdefinitie van de relatie met Afrika in. Dat is vanuit het westerse perspectief. Maar ook landen eromheen, verenigd in die ECOWAS, dat is eigenlijk een economische samenwerking. Mm-hmm. Maar die hebben zelfs een ultimatum op een gegeven moment gesteld van die militaire machthebbers, geef nou de macht terug aan de gekozen president. Dus ook in landen eromheen kijken ze met zorgen naar Niger. Ja, en ook daar zie je dan een soort herdefinitie van de relaties tot elkaar. Het zijn vaak presidenten die pro-Frankrijk, of in ieder geval Frankrijk, niet pro-Frankrijk, dat is een verkeerd woord, maar die wel graag willen samenwerken met het Westen, die daar heel veel voordelen van zien. En die landen, die militaire regimes, hebben dat dus afgezworen. Die zeggen, nee, wij moeten dingen in onze eigen hand nemen. Positief en negatief, zoals ik net al zei. Maar ja, dus ook binnen West-Afrika is men op zoek naar wat voor staten zijn wij nou eigenlijk? Dus ik denk dat dat een hele interessante. Het is vanuit menselijk oogpunt heel triest wat er gebeurt. Want er gaat heel veel mis voor de bevolking. Ook de bevolking in Niger, die krijgen nu al die sancties over zich heen. Dus economisch gaat het slecht voor hen. En de toekomst zal uitwijzen wat dat voor een effect heeft. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dus die herdefinitie van wie zijn we eigenlijk? En nou ja, je moet altijd toch positieve dingen in een crisis zoeken. Ja. Maar ze stelden een ultimatum. Ze zeiden, jullie moeten weg zijn voor zondagavond, was het, hè, afgelopen. Anders grijpen we militair in. Die militairen gaan niet weg. En dan gebeurt er eigenlijk niks. Nee. Dus ja, dat lijkt me voor de toekomst ook nu. Want je hebt dus niks in handen als landen eromheen. Nou ja, gisteren hadden ze een top, hè, waar de Nigerijnse junta, zoals ze die noemen, niet bij was. Dus het was een top over. En daar is wel besloten dat een militaire optie niet dicht gedaan wordt. Dus het is nog steeds, ze hebben zelfs gevraagd of de troepen zich willen voorbereiden. Maar ja, het is duidelijk een hele ingewikkelde beslissing. En ik zie inderdaad laten we ook hopen dat ze dat niet doen. Ja, en dan is er dus nu dialoog en gesprek. Alleen de mensen, de militairen in Niger staan niet open voor het gesprek. Nee, dus want is er kans dat zij uiteindelijk wel teruggaan naar een democratie? Of ziet u dat niet gebeuren? Nou ja, je ziet nu dat ze een soort burgerregering hebben proberen te installeren, ministers. En ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat zij zij zullen verkiezingen uit gaan spreken, organiseren, misschien over een jaar, misschien over twee jaar. Misschien stellen ze dat steeds uit omdat ze de situatie nog niet daartoe rijp vinden. Wat de grote vrees is kunnen deze militaire junta's die oprukkende jihadisme, kunnen ze dat aan? En dat is in een situatie waar veel chaos is en waar niemand weet eigenlijk waar ze aan toe zijn, natuurlijk een groot probleem. Dus we mogen hopen dat ze daar ook op bezinnen en dat ze die dialoog willen aangaan, want dat is echt nodig. Afwachten wat er gebeurt daar in Niger. Dank u wel. Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Gaan we terug naar Daisy Moore over die deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Ze gaan dus die gevangenen ruilen. Hoe lastig was het om die deal te maken, Daisy? Nou, dat was heel lastig, want hier is zo'n 2 jaar aan gewerkt. En je moet weten, de VS en Iran hebben geen rechtstreekse gesprekken. Want ze hebben geen diplomatieke banden. Dus daar zitten andere landen tussen. We horen dat Oman, Zwitserland, dat is het land dat de Amerikaanse belangen al jaren behartigt in Iran, en Qatar hier een grote rol hebben gespeeld. Qatar onderhoudt goede betrekkingen met de VS en ook met Iran. En zij zullen een deel van de logistiek op zich gaan nemen. Er zijn natuurlijk ook tegenstanders, vooral in Amerika, die zeggen, zo krijgen de Iraniërs wat ze willen, door Amerikanen of Europeanen vast te zetten, gevangen te zetten, kunnen ze uiteindelijk miljarden krijgen. Dat wordt ook wel gijzeldiplomatie genoemd, onschuldige mensen vastzetten om ze uiteindelijk te ruilen en een doel te bereiken. Ja, toen de verbinding eruit vloog, was je net bezig met vertellen om wie het zou gaan. Misschien kun je dat nog even vertellen. En of ze ook echt meteen al naar huis kunnen. Nou, van 3 van de 5 mensen is de naam bekend. Dat gaat om mannen met een dubbele nationaliteit. Die zijn Iraans-Amerikaans. De andere 2, daarvan weten we de namen niet. Er zou misschien een vrouw ook bij zitten. En nee, ze gaan niet meteen naar huis. Want dit zal echt tot op het laatste moment spannend blijven. In Amerika wordt het nu het begin van het einde genoemd. Pas als deze 5 mensen het land uit zijn, en we horen dat dat via Qatar zal gaan gebeuren, dan is het echt pas zeker dat dit gelukt is. En dat kan echt nog wel een paar weken gaan duren, want er zijn verschillende logistieke hobbels die nog genomen moeten worden. Dat geld, dat dus vanuit Zuid-Korea op een Qatarese rekening moet komen, dat is blijkbaar allemaal niet zomaar geregeld. En in de tussentijd kan er echt nog wel van alles misgaan, want dat hebben we eerder ook wel gezien in Iran, dat buitenlanders tijdelijk de gevangenis uitkomen, onder huisarrest worden geplaatst, om vervolgens weer terug te keren naar de gevangenis en dan nog maanden vast te zitten. Dus het blijft heel spannend. Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Een verrassing voor Journey Kaagman, daarover schrijft de Telegraaf. Ja, Journey Kaagman, bekend als het strenge jurylid van talentenjacht Idols, maar daarvoor natuurlijk ook vooral als zangeres van Earth and Fire. Kaagman zien we niet vaak meer, want zij heeft de ziekte van Parkinson. Maar volgens de Telegraaf werd ze gisteren aangenaam verrast. Ze kreeg een oeuvreprijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. Niet alleen als artieste, maar ze heeft ook bijvoorbeeld de belangen van andere artiesten behartigd in het verleden. En niemand minder dan gitarist Jan Akkerman zocht Kaagman op om deze prijs te overhandigen. Ze was geëmotioneerd toen ze de prijs in ontvangst nam, schrijft de Telegraaf. En haar zaakwaarnemer laat verder weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. De afgelopen week schoten ze weer massaal uit de grond vliegende mieren. Sommige mensen krijgen er spontane kriebels van. Mierenexpert André van Loon vindt ze juist geweldig. Waarom doen ze dat eigenlijk, die mieren? Nou, ze stijgen op als het warmer wordt en dan maken ze zogeheten bruidsvluchten, vertelt de expert aan Omroep West. Toekomstige koninginnen paren in de lucht met de mannetjes. Daarna gaan de mannetjes dood en dalen de koninginnen neer. Ze werpen hun vleugels af en zijn voor de rest van hun leven voldoende bevrucht voor nakomelingen. Nou, dat is bijna poëtisch. Maar het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk waarom dit allemaal in de lucht moet gebeuren, dat paren. Dat kan je toch ook gewoon op de grond doen, zou ik zeggen. Dat vertelt het verhaal van Omroep West helaas ook niet. Humor op een begraafplaats, daarvoor moeten we in België zijn. Op een kerkhof bij Leuven is volgens de VRT een bord opgedoken met de tekst: geen putten maken in het gras. En dat leidt tot hilariteit bij inwoners die zich afvragen hoe dat dan werkt. Een begraafplaats als je niet meer mag graven. Komen er dan misschien bovengrondse graven, vraagt iemand zich in Leuven af. Nou, de wethouder vindt het ook wel grappig. Hij zegt: het bord is er neergezet omdat mensen vaak putten graven om bloempotten te plaatsen. Daardoor kunnen de gemeentewerkers niet meer makkelijk dicht tegen de graven gras maaien. Vandaar dus geen putten maken in het gras. Maar de mensen die ervoor door hebben geleerd mogen nog wel putten graven in de begraafplaats van Leuven. En de beroemde Efteling-attractie Spookslot, alweer bijna een jaar permanent dicht, vlakbij in Oosterhout, kun je alsnog griezelen, weet Omroep Brabant. Superfan Bas besloot om het Spookslot na te bouwen in het kleinste kamertje van zijn huis, het toilet. Inclusief knipperende lichten, gotische bogen en iconische muziek. Welkom in de wonderwereld van het Spookslot. heb een Bluetooth-speakertje gemonteerd. Ik heb twee stroboscoopjes aangeschaft voor onweernaar te bootsen. Ja, het ziet er ook allemaal prachtig uit in het toilet van Bas. Maar of het nou echt lekker zit. Het bouwen van de spookslot-wc ging ook al niet vlekkeloos. Een deel van Bas' creatie viel van de muur en plonste inderdaad in de pot. De jeugd van tegenwoordig heeft een nieuw nummer uit. Ze is pas net begonnen. De nieuwe single van De Jeugd van Tegenwoordig, ze is pas net begonnen. Na 5 jaar zijn ze terug van nooit echt weg geweest. Met een nieuw album, Moderne Manieren. Pepijn Lane, beter bekend als Fabiejo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en na 5 jaar dus een nieuw album. Was de druk hoog om dat te maken? Ja en nee. Het is altijd een stressvolle en moeizame aangelegenheid om een nieuw album te maken. Het is er nooit in één keer. En je moet iedere keer het wiel een beetje opnieuw uitvinden. En deze keer kwam er dan ook nog een pandemie tussendoor. Met lockdowns en avondklokken. Dus het was geen makkelijk proces. Maar de druk was niet per se hoger dan met andere albums. Is het wel echt een ander album geworden? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat iedereen van alles heeft meegemaakt in de afgelopen jaren. En uiteindelijk maak je muziek of kunst toch altijd vanuit de mens die je bent of die je geworden bent. Dus als je als mens verandert, dan verandert je kunst ook. Nou, als bijvoorbeeld net dat nummer, ze is pas net begonnen. Wat is dat? Waar komt het vandaan? Het was zo dat een goede vriendin van mij en mijn vrouw was plotseling haar zoon verloren. En het was een hele verdrietige periode. En toen is mijn vrouw samen met haar en nog een andere vriendin om de wekelijkse beslommeringen wat luchtiger te maken op twerkles gegaan. En toen was ik op een gegeven moment in de studio met de jeugd en was Bas bezig met de beginselen van deze beat te maken. En toen moest ik daar aan dat specifieke ding denken. En dat die synths die Bas gebruikte specifiek, die sloten voor mij op emotioneel niveau heel goed aan bij die hele situatie en die gebeurtenis. En daar is toen de thematiek van de tekst ook een beetje uit voortgekomen. Ja. Jullie zijn dus al heel lang bezig. Toen jullie begonnen was Nederlandstalige rapmuziek, die ook dansbaar is, echt iets nieuws. Jullie hebben het eigenlijk min of meer op de kaart gezet. Nu wordt het heel veel gemaakt. Bijvoorbeeld Goldband, Donnie, Claude. Is die concurrentie leuk? Oh, ik zie het niet echt als concurrentie, hoor. Nee, het zijn mensen waar je van kan genieten? Kijk, uiteindelijk maken wij muziek vooral voor onszelf. Zodat wij het leuk vinden en onze inner circle het tof vindt. En dan verder op het moment dat het uitkomt, is het van iedereen. En dan moet je het ook loslaten. Ja, maar bijvoorbeeld Goldband speelt mee in jullie videoclip. Goed nieuws. Daarin zijn jullie zelf niet eens te zien. Hoe is dat? Nee, dat zij playbacken jullie hele tekst. Dat was gewoon een kwestie van goede timing en marketing. En ook shout-out nog naar de jongens van Goldband dat ze dat wilden doen. Want dat had absoluut niet gehoeven. Maar dat kwam gewoon goed zo uit. En het is gewoon een mooi moment in popgeschiedenis, denk ik. Het nieuwe album is dus uit van de jeugd van tegenwoordig. Hartelijk dank, Pepijn Lane, oftewel Faber Yeo. Spannend. Zeer. De nazaten van thrillerschrijfster Saskia Noord. Zij komt als taalschat Eenzaam Avontuur van Anna Blaman, dat 75 jaar geleden verscheen. En Merel zal er zijn. Ik ga veel beter als ik slecht ga. Volgende week staat ze op Lowlands. René Appel bespreekt de TNA van weerman Marco Verhoef. Kort, veel water kan wel, maar uren achtereen, die kans die lijkt geleidelijk aan wat minder te worden. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Luister.

Er is verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een file bij Schiedam van 2 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Rotterdam over Schie is een kwartier. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning! Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het NOS Radio 1-journaal. De Oranjevrouwen hebben verloren in een spannende wedstrijd tegen Spanje op het WK. Het werd na verlenging 2-1. Bondscoach Andries Jonker was na afloop vooral trots op zijn elftal. Ja, gemixte gevoelens. Aan de ene kant enorm teleurgesteld dat we de halve finale niet bereikt hebben. Het had gekund. Eerlijk is eerlijk, Spanje is wel iets beter dan wij. Maar we hebben gevochten voor wat we waard waren. En hadden met name in de eerste verlenging twee mogelijkheden. Enorme mogelijkheden op de misschien wel winnende goal. Aan de andere kant ongelooflijk trots. Fantastische weken geweest met een geweldige staf en een geweldig team. Ja, positief, kritisch en harmonie. Dat zie je niet heel vaak meer. Ik ben ongelooflijk trots op. Ja, je zegt Spanje was wel beter dan wij. Is dat gat met de top kleiner geworden, maar nog niet gedicht? Ja, we willen eigenlijk beter zijn. We willen de beste zijn. En dan is 0-1 tegen Duitsland, 1-1 tegen Amerika en 1-1 tegen Spanje. In de reguliere speeltijd. En ja, dan ben je erbij, dan ben je weer top. Maar we willen eigenlijk, heel stiekem, willen we toch de beste zijn. En dan had je moeten winnen. Andries Jonker in gesprek met Rivka op het veld. De meeste kijkers zullen thuis hebben gekeken. Op een paar plekken keken supporters samen. Zoals in een partycentrum in het Twentse Albergen. Het is heel laat voor mij. Dat is, ja, zeker. En is het dan leuk dat er toevallig nog een café open is? Of ben je echt speciaal toch wel hier naartoe gekomen? Ik woon hier toevallig boven, dus het ging zo hard. Dus ik... Thuiswedstrijd. Samen met nog 20 mensen zit hij in het partycentrum Morshuis in Albergen. Klein stukje ten oosten van Almelo. En ik ben even naar buiten gelopen. Op het risico dat ik een doelpunt mis natuurlijk. Maar rijden wat auto's voorbij. Die zullen naar de radio aan het luisteren zijn. Voor de rest ben ik aan het speuren naar verlichte ramen. Ja, die zie ik er wel een paar. Dat kan ook toeval zijn. Al aan het bier of nog steeds? Nee, al. Speciaal voor opgestaan? Nou, opgestaan kan ik niet zeggen. Ik heb tot een uurtje of 12 ben ik aan het werk geweest. Ik denk, dit lijkt me een mooie afsluiting. Ja, tot nu toe een hele spannende afsluiting. Wat is je bijgebleven van de eerste helft? Twee ballen op de paal. Wat echt wel gewoon superveel geluk is voor Nederland natuurlijk. En de ene kans wat wij aan de andere kant van het veld mogen hebben meemaken. Wat is eigenlijk leuker, mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Ja, ik vind het persoonlijk een beetje anders. Ik ben helemaal geen voetbalkenner. Maar ik hou heel erg van de ambitie wat mensen ermee hebben. En hier in het dorp leeft vrouwenvoetbal steeds meer. En vrij veel vrouwenvoetbalteams. Maar ja, als ik het moet zeggen, voor de sfeer en alles eromheen natuurlijk. Het mannenvoetbal, het feit dat de hele straat oranje is, is altijd leuker. Dan alleen maar één keer weetje. Maar... aan de DJ gaat in elk geval niet liggen, geloof ik. Die gaat er zeker niet op liggen. Overtreding net buiten het strafschopgebied wordt bediscussieerd door de eigenaar en de ingehuurde DJ. En ze zijn het eens, dit is een strafschop. Nou, die wordt niet gegeven, wel geel. Het was het eerste moment dat mensen hier wel eventjes van de barkruk afkwamen en juichten voor Nederland. Hij wordt in de rug gedrukt en ik zie daar een strafschop in. Ja. De wedstrijd is nog bezig, maar gaat dat nou een van die beslissende momenten zijn, denk je, achteraf? Ja, het wordt steeds moeilijker voor Nederland. Laten ze erin inschieten en niet aan laten komen op verlenging. dan is het, dan is het klaar. Misschien komt de tweede ronde wel aan. Nu strafschop of 2-1 zelfs? 2-1, gaan we voor. En dan is het klaar. Spanje. Ja, zeker jammer. Ik vond het wel een hele spannende wedstrijd. Maar Spanje was wel echt sterker. Toch wel? Ja, zeker. Hey, en nu werken of slapen? Ik ga straks lekker naar bed. Ja, ik ga niet meer werken. Vakantie? Ja, vakantie inderdaad. Ja. En dat is het in de spit zetten van... Nakaart op televisie, nakaart hier aan de bar nog met een paar mensen. Ja, dat is altijd in nakaart natuurlijk. Hè. Maar ja, het is in de teleurstelling. Maar ja, ik moet ook zeggen, de wedstrijd... Ik denk wel dat Spanje wel... De uitslag is wel terecht. Ja, we hebben zo'n mooie kans gehad om een tijd te keren... Geluk of niet, geen geluk. En dat is, ja, het net niet uitkomt, dat is natuurlijk altijd zuur. De meeste mensen zijn al naar huis. De barman die is aan het schoonmaken. Geen vervolg dus, geen halve finale. Nee, dat is inderdaad jammer. Ja, dan ga je mooi lekker in de ochtend, hè, in de vakantietijd. Dus hoe mooi kan het dan zijn? Als je dan begint met een ontbijtje. En dan doe ik ook mooi als hark aan het trekken om de mensen te laten komen. Ja, nou, ja, zo gaat het niet op in de vlieger. Zo is het altijd natuurlijk. Hè, dat, U had al wel helemaal een plan gemaakt. Ja, maar dat hebben we altijd. Hè. Dat is altijd belangrijk in het voort, denk ik natuurlijk. Je moet bezig zijn met wat er gebeurt. Dat, ja. Veel mensen zeiden al dat hier het vrouwenteam eigenlijk best heel goed is. Ja, het wordt echt serieus genomen. Het wordt echt gewaardeerd. Ja, dat verkoopt altijd natuurlijk. Zometeen toch met een zwaar gevoel de deur op slot, neem ik aan. Ja, dat is altijd. Maar het is ook wel lekker om deze tijd om nooit de deur op slot te doen en naar bed in kunt. Dat is ook fijn. Een verslag van Sander van Hoorn vanuit Albergen. In Haarlem staat een supermarkt van Albert Heijn in de brand. Medewerkers ontdekten die brand vanochtend net iets voor 7:00. Maurice Dorsman is van de veiligheidsregio Kennemerland. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is opgeschaald naar een zeer grote brand. Wat staat er allemaal in brand? Ja, het betreft inderdaad in Haarlem aan de Soemaplein een supermarkt van Albert Heijn. En die staat volledig in de brand. En er komt ook heel veel rook bij vrij. Dus de omgeving heeft echt wel last van deze aanzienlijk grote brand. Is die wel onder controle? Nee, we hebben nog niet het sein brandmeester gegeven. Dat verwacht ik ook niet op zeer korte termijn. Dat zal ergens in het einde van de ochtend, begin van de middag, op zijn vroegst. Eventjes met heel veel brandweer aanwezig om deze brand te blussen. Ja, want wat betekent het voor de gebouwen eromheen? Nou, er komt heel veel rook bij vrij. Dat geeft overlast. De brandweer verricht ook continu metingen in het gebied. Om te kijken of daar geen bijzondere waardes in zitten. En de woningen rondom de Albert Heijn, de straat daaromheen, zijn uiteraard afgezet. En de woningen die zijn vanochtend ook gelijk ontruimd. Om in ieder geval de hulpdiensten vrij baan te geven in hun werkzaamheden. Het werd dus ontdekt door medewerkers vlak voor 7:00. Weten ze wel zeker dat iedereen uit het gebouw is? Ja, gelukkig hebben deze medewerkers adequaat gereageerd. Die hebben de rookontwikkeling gezien in het late losgedeelte van de supermarkt. Gelijk alarm geslagen, 112 gebeld. En daarom heeft de brandweer inderdaad opgeschaald naar grote brand, later zeer grote brand. Twee medewerkers zijn wel even gezien door de ambulance dienst voor wat rook. Wat rook ingeademd. Dus voorzorg wel gezien, maar niet vervoerd naar het ziekenhuis. En we weten inderdaad zeker dat er niemand meer in het gebouw aanwezig is. Zij zagen dus die brand. Weten ze dan ook, en daardoor u ook, hoe die ontbranding is ontstaan? Nou, vermoedelijk in het laad- en losgedeelte van de supermarkt, wat ik al aangaf. Ja. Hoogwaarschijnlijk bij een vrachtwagen die daar kwam laden lossen. Maar goed, later in het stadium zal natuurlijk onderzoek moeten gaan uitwijzen wat nu echt deze oorzaak is geweest van de brand. U heeft het echt al over uren voordat u denkt dat u brandmeester kunt gaan geven. Is het daarmee een lastige brand? Nou, de brand is nog inpandig. Af en toe komen de vlammen naar buiten toe. Verder zijn er natuurlijk binnen in het gebouw veel rookontwikkeling en ook een hoge temperatuur. We gaan natuurlijk met zo'n brand, het is een vrijstaand pand, hè, gaan we geen mensen naar binnen sturen. Dus ja, dat maakt het blussen wel wat lastiger. Dus we hopen, zeg maar even een vakje gewoon, dat de brand straks uitslaand gaat worden, dat de vlammen er ook uitkomen. En dan maakt het voor ons wat makkelijker om de brand te blussen. Dan weten we in ieder geval waar de brandhaarden zich zitten. Maar op dit moment laat de brand zich nog moeizaam zien. Dank u wel, Maurice Dorsman van de veiligheidsregio Kennemerland. Goedemorgen, Wouter en Astrid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Hoi, ik ben Tim. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Wat een onzin, dat belastingonderscheid tussen aardbeien en een potje jam. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Goatgemekker werd uitgelegd als schapengemekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Goedjes. De commerciële huisartsenketen Comet blijft groeien volgens de Telegraaf, met grote risico's voor patiënten. De inspectie voor de gezondheidszorg krijgt al maanden klachten. Zo zijn huisartsenpraktijken van Comet telefonisch slecht bereikbaar. Moeten patiënten lang wachten op een afspraak of kunnen ze er helemaal niet terecht? Toch lijkt niemand in te kunnen grijpen, constateert de Telegraaf. Zo heeft de zorgautoriteit niet de bevoegdheid om overnames tegen te houden. Rijksambtenaren vinden het, gezien het begrotingstekort, tijd voor bezuinigingen, schrijft het AD. Zoals gebruikelijk hebben de ambtenaren in aanloop naar de verkiezingen honderden maatregelen in kaart gebracht die partijen kunnen gebruiken voor hun programma's. En daarop staan dit keer vooralsnog alleen maatregelen om te bezuinigen. Van het verlagen van het aantal lesuren in het onderwijs tot de verkoop van het Paleis op de Dam. Turkije werd gisteravond opgeschrikt door een aardbeving. Volgens de krant Daily Sabah had die in de oostelijke provincie Malatya een kracht van 5,3. Er zijn geen berichten over doden, maar er was wel paniek. 22 mensen raakten gewond toen ze van hun balkon sprongen. De schrik zit er nog goed in na de verwoestende bevingen in Zuidoost-Turkije en Syrië van begin dit jaar. Veel verontwaardiging na de dood van een Pakistaanse bergbeklimmer op de K2, de op één na hoogste berg ter wereld. Een man van 27 kwam in de problemen door een lawine. Andere bergbeklimmers hielpen hem niet, maar spanden een touw om hem heen om zelf alsnog de top te bereiken. Een Noorse klimmer kreeg daarover veel online haat te verduren. Maar ze zegt tegen de Noorse omroep NRK dat ze juist wel probeerde te helpen en dacht dat deze Pakistaanse man het zou overleven. En sloophamers delen minder alles verpulverende klappen uit. Dat schrijft Trouw vanochtend. Sloopbedrijven werken steeds voorzichtiger en kijken welke kozijnen, betonblokken en hekwerken kunnen worden hergebruikt in nieuwbouw. De zogeheten circulaire sloop is in opkomst, zegt de Vereniging van Sloopaannemers. Het is allemaal nog wel veel duurder dan het kopen van nieuwe materialen, maar schrijft Trouw, ook beter voor het milieu. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan in Zuid-Holland nu twee files die allebei 20 minuten vertraging geven. Op de A16 Rotterdam-Breda is dat tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum door een kapotte vrachtwagen. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Rotterdam-Noord en Schiedam 3 kilometer file. Er zijn ook 3 rijstroken dicht. In het noordoosten van Oekraïne, in de buurt van Kharkiv, zijn duizenden Oekraïners geëvacueerd vanwege Russische aanvallen. Vooral bij het plaatsje Kupiansk waren er hevige gevechten en daar lijken de Russen vorderingen te maken. Oud-commandant landstrijdkrachten Mart Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor aanvallen zijn dat in het noorden? Je moet even terug afgelopen jaar, toen Oekraïne doorbrak bij Kharkiv door de Russische linies. En een heel groot stuk terrein hebben veroverd en die opmars stopte bij 2 dorpjes. Dat noemen ze de Svatov-Kremina-lijn. Ongeveer 1 kilometer of 10 ten oosten van Kupiansk. En dat ligt weer noord van Bakhmut. Eigenlijk is die oorlog daar tot rust gekomen, tot stilstand gekomen afgelopen winter. Maar 3 weken terug zagen we ongeveer 20.000 Russen zich daar verzamelen. En een 200 tanks, dus dat duidt op een offensief. En dat zijn ze nu ook gaan doen. Hè. Ze zijn er in het offensief proberen naar Kupiansk te gaan om te proberen de Oekraïnse linies terug te veroveren. En misschien mogelijk zelfs weer richting Kharkiv te gaan. Ja, want wat betekent dat vorderen? Nou, dat betekent 2 dingen. Het gaat ontzettend traag. Net zoals Oekraïne traag vordert, vorderen zij ook traag. Want je moet natuurlijk door verdedigingslinies heen, door mijnenvelden, door tankgrachten, door loopgraven. Dat gaat niet snel. Maar ze gebruiken heel veel artillerie ook. En kanonnen die op grote afstand schieten. En daarmee schiet ook op doelen in de diepte die achter de frontlijn liggen. En onder andere doelen die in Kupiansk liggen. Dus het is niet veilig daar. En daarom zeggen ze, we gaan die mensen daar weghalen. Is het een groot risico voor de Oekraïners, deze aanvallen? Ja, dat is het zeker, want er worden veel Russen ingezet, wordt veel artillerie ingezet. En dat doen ze niet alleen om trein terug te veroveren, maar ze hopen ook, als ze daar een doorbraak kunnen forceren, dat dan Oekraïne reserves uit andere delen weg moet halen waar Oekraïne nou weer vorderingen maakt. Dus bij Zaporizhia en bij Bakhmut. Dus je ziet hoe bij deze oorlog alles met elkaar samenhangt. Is dat dan misschien ook het doel? Ja, dat is zeker het doel. Dus en het veroveren van terrein, maar vooral ook Oekraïne dwingen om te reageren op wat de Russen doen. En zeg maar de vaart, als die er al was, maar in elk geval kracht uit de Oekraïnse aanval te halen. Als we even uitzoomen, überhaupt hoe het gaat met die oorlog in Oekraïne. Wat ziet u dan gebeuren? Nou, we zien gewoon een hele intense oorlog aan beide kanten. Hè, dat beide partijen zich volledig hebben ingegraven om te kunnen verdedigen. We zien dat Oekraïne heel langzaam, maar zeker voortgang boekt, met name bij Zaporizhia. En we zien dat het front veel breder wordt dan de loopgraven zelf. Hè. We zien veel meer aanvallen door de lucht met drones op doelen in de diepte tot Moskou aan toe. We zien dat de Zwarte Zee ook een strijdtoneel wordt. Dus deze oorlog wordt eigenlijk steeds meer een totale oorlog, zowel in oppervlakte als ook met het gebruik van politieke middelen, economische middelen, de graandeal. De oorlog wordt alleen maar heftiger. En bijvoorbeeld dat inzetten van die drones, zowel in Moskou als bijvoorbeeld die zeedrones, kunnen dat ook gamechangers zijn in de oorlog? Nee, dat zijn geen gamechangers. Dit is en blijft echt een logistieke oorlog en dit gaat echt een uitputtingsslag worden. Wie kan het langste volhouden met mensen en met middelen? En dat is voor Oekraïne wel een punt. Die hebben natuurlijk, dus een veel kleiner land dan de Russen, dus je moet ook zuinig zijn op hun mensen. En wie wil het ook het langste volhouden? Hoe zit het vooral tussen de oren? Hoe is het leiderschap? Hoe is de motivatie van de soldaat? Dit is gewoon een slijtageslag aan het worden die nog niet afgelopen is. En heeft u daar een beeld van hoe het daarmee staat met bijvoorbeeld de motivatie van Oekraïne? Ja, moeilijk te peilen, maar we weten wel dat geldt voor beide kanten, dat heel veel ervaren leiders er niet meer zijn. Die zijn of gesneuveld of krijgsvanger of gewond. Dus je ziet ook dat de verliespercentages relatief hoog zijn, omdat de ervaring voor een groot deel weg is. Er sneuvelen echt honderden mensen per dag. Dank u wel, oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Paris met Dolce Vita. Ecuador is in shock na de moord op presidentskandidaat Villavicencio woensdagavond. Dat zei president Lasso. Hij kondigde 3 dagen van nationale rouw aan om Villavicencio te eren. Este momento, ante la gravedad de los hechos

En het lukt de ChristenDemocraten maar niet om dat tijd te keren. Met maandag dan die bekendmaking van de nieuwe lijsttrekker en de komende verkiezingen in november is er, nou, als, ik zeg niks overdrevens als ik zeg, er is flink wat werk aan de winkel voor de ChristenDemocraten. Ben je zelf actief voor het CDA of ben je al jarenlang lid van die partij en gaat het lot van de partij je aan het hart? Maak je je zorgen over de ruzies binnen de partij? Wat moet er veranderen om dat tijd te keren en het CDA weer een partij van betekenis te laten zijn? Of heeft die partij gewoon geen toekomst meer en is het klaar? Dat zou natuurlijk ook kunnen dat u dat denkt. Laat het ons weten door te bellen naar 0800-1101 of reageer via standpunt.nl. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 80 muzici uit Lviv, Odessa en Kiev vormen samen het Ukrainian Freedom Orchestra. Op 28 augustus spelen ze Beethovens derde symfonie, de Eroica. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Voorgegaarde kipsnitzels of kipburgers, 1 plus 1 gratis. En loorcapsules, doos 20 stuks, 2 voor 10 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Wouter. Het dodental door de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 53. Drie grote branden zijn nog niet onder controle. Reddingsteams kunnen de gebieden daarom nog niet bereiken. De historische stad Lahaina, gesticht in de 18e eeuw en populair onder toeristen, is volgens de gouverneur van Hawaii bijna helemaal verwoest. In Haarlem staat een supermarkt in brand. Volgens de brandweer begon het vuur in een vrachtwagen die aan het lossen was en sloeg daarna over naar het Albert Heijn filiaal. Het greep vervolgens verder om zich heen. Inmiddels staat de hele supermarkt in brand. Tientallen huizen in de omgeving zijn ontruimd. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg stelt zich bij de komende verkiezingen niet meer verkiesbaar. Van Weyenberg zit sinds 2012 in de Kamer. Hij is vice-fractievoorzitter van D66 en woordvoerder Financiën. In 2021 werd hij staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet Rutte 3. En het WK voetbal zit erop voor Oranje. Spanje won in Nieuw-Zeeland in de verlenging met 2-1. In de 81ste minuut viel de eerste goal na een penalty voor Spanje. 10 minuten later scoorde Nederland, maar in de verlenging maakte Spanje de winnende 2-1. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, een zomersdagje? Ja, zeker. We hebben nu veel zon van het westen uit. Zuidwesten uit komen wel wat meer hoge wolkenvelden onze kant op. Dus het zal niet helemaal staalblauw blijven. Maar de zon heeft een flink aandeel en drijft de temperatuur vanmiddag op naar 25 tot 28 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten, in Limburg dus, Brabant misschien ook. En op de Waddeneilanden blijft de temperatuur net iets achter. Maar ook daar dat fraaie zonnige weerbeeld. Wel meer bewolking dus. En in de avond zou er een enkele bui kunnen vallen, vooral in het oosten. En dat zou dan een onweersbui kunnen zijn. Maar op de meeste plaatsen blijft het vandaag gewoon droog. En dan het weekend natuurlijk. Hè? Wat kunnen we daarin verwachten? Nou, het is zomers. Niet zozeer wat temperatuur betreft, want daar heb je 25 graden voor nodig. Gaan we net niet halen, maar we zitten wel dicht in de buurt. En het weerbeeld is toch ook licht wisselvallig met komende nacht en morgenochtend een gebied met buien wat overtrekt. Daar kan ook onweer bij zitten. Morgenmiddag breekt van het westen uit de zon weer vaker door en wordt het droog. En zondag is het grotendeels droog op een enkele bui na. En die kan dan met name voorkomen in de kustgebieden in de loop van de dag. Maar zondag is best een prima dag verder met regelmatig zon erbij. De wind waait dit weekend uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Marco, dankjewel. En Erwin de Hart, verkeersinformatie. Er zijn twee files in Nederland. Eén op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een tunnelbuis dicht. Een van de twee tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer file. Staat namelijk een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een file van 3 kilometer tussen Rotterdam-Noord en Schiedam. Door een ongeluk met een vrachtwagen en twee auto's zijn 3 rijstroken dicht. Is er nog eentje open. De vertraging die het oplevert is 25 minuten. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De NS verliest het alleenrecht op internationale bestemmingen als Londen, Parijs en Berlijn. Maar wel mag het spoorbedrijf, wat het kabinet betreft, vanaf 2025 een spitsheffing invoeren. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat schrijft de Volkskrant. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, de Volkskrant schrijft het op basis van ingewijden. Wat weet jij erover? Ja, die ingewijden zeggen tegen ons ook dat het verhaal klopt. Dat het voor het grootste gedeelte klopt. Vivianne Heijne had al gezegd dat een brief naar de Kamers gestuurd zou worden voor eind augustus. Nou ja, ze is nu nog op vakantie. Volgende week is het kabinet terug. En dan kan de brief eigenlijk gewoon naar de Kamer gestuurd worden waar dit allemaal in staat. Wat het toch het meest uitspringt is natuurlijk die spitsheffing. Hoe haalbaar is dat? Ja, daar zit wel een belangrijke nuance. Van het kabinet mag de NS een systeem van spitsheffing uitwerken. Maar het is uiteindelijk aan de Kamer, zo stelt het kabinet, of het mag worden ingevoerd. En dat is nog niet een gelopen race. Het is nog geen gelopen race. Dus of die spitsheffing er echt komt, dat is nog maar de vraag. Ook de komende tijd natuurlijk gaat dit onderwerp controversieel worden verklaard. Daarover moet ook nog een beslissing worden genomen. Dus onmiddellijk ingevoerd worden kan die spitsheffing nog niet. Maar al met al, zal de NS dan tevreden zijn met deze deal? Ja, dat is natuurlijk aan de NS. Maar aan veel wensen die de NS had, is het kabinet wel tegemoet gekomen. Deze concessie is een langlopende afspraak. Loopt van 2025 tot en met 2033. En behalve die mogelijkheid van die spitsheffing, met de nuance die ik net al aangaf, mag de NS treinkaartjes meer in prijs verhogen dan nu. Nu mag dat met het percentage van de inflatie. Maar in de toekomst mag men er in twee stappen 7% bovenop gooien. Een ander onderdeel is dat alleenrecht op buitenlandse trajecten dat de NS verliest. Zijn ze die dan kwijt? Ja, dat is ook nog maar de vraag. De partijen hebben zich mogen inschrijven voor trajecten naar Londen, Parijs, Frankfurt en Berlijn. Onder andere Arriva en Qbuzz hebben dat gedaan, maar ook de NS. De NS blijft sowieso op Brussel rijden, want dat is te veel verweven met het Nederlandse netwerk. Ja, en nu gaat er gekeken worden of die aanvragen allemaal, ja, of dat allemaal kan, of het allemaal technisch mogelijk is dat de treinen van bijvoorbeeld Arriva en Qbuzz op dat Nederlandse netwerk kunnen gaan rijden. De technische mogelijkheid worden dus eerst bekeken. Ja, en wat het kabinet betreft, mag dan iedereen op dat traject gaan rijden? Er is ook een wens van het kabinet om het spoor veel meer te liberaliseren. Maar ja, het spoor is natuurlijk ook heel erg bezet. Dus het is uiteindelijk aan ProRail welke treinen er mogen gaan rijden. En dus zou het zomaar kunnen zijn dat je inderdaad ook bepaalde trajecten de NS op laat rijden, maar ook Qbuzz en Arriva, dat je echt concurrentie krijgt op het spoor. Ja, we hebben uiteraard de NS ook wel gevraagd om reacties te geven op dit alles, maar die vinden het duidelijk nog te vroeg om te reageren, hebben ze ons laten weten. Mark, dank je wel. Voor de kust van Myanmar is een boot met vluchtelingen gekapseisd en gezonken. Er zaten tientallen Rohingya's in. Mensen van een moslimminderheid die worden vervolgd in Myanmar. 17 lichamen zijn geborgen, maar er worden ook nog veel mensen vermist. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, heb jij nog laatste nieuws over die mensen aan boord? Er zijn 8 overlevenden gevonden. Dat is het laatste dat we weten. Maar er worden nog zeker 30 mensen vermist. De reddingsteams die zijn nog naar ze op zoek. Maar onder dit soort omstandigheden is het altijd moeilijk om nog overlevenden terug te vinden. Dus ja, het vermoeden bestaat wel echt dat het dodental nog flink zal oplopen. Maar waar kwam die boot vandaan en waar waren ze onderweg naartoe? Uit de Rakhine-staat, dat is eigenlijk de staat waar de meeste Rohingya vandaan komen in Myanmar. En ze waren op weg naar Maleisië. En dat geldt voor de meeste Rohingya die op zo'n bootje stappen. Dat waren er vorig jaar 3500. Die willen in de meeste gevallen naar Maleisië. Een meerderheid moslimland is dat ook. En er zijn veel familiebanden tussen Rohingya en Maleisiërs. Maar ja, de reis op zo'n bootje is echt levensgevaarlijk. Je moet je voorstellen dat dit in niks lijkt op de reis die veel mensen vanuit Libië naar Italië maken of zo. Dat is een paar honderd kilometer. Dit is echt een paar duizend kilometer dat je moet reizen op een boot. En vorig jaar overleed 1 op de 10 Rohingya die op zo'n bootje stapte. Want vaak krijgen de vluchtelingen niet genoeg eten mee, niet genoeg drinken, ook niet genoeg benzine. Dus vaak zijn ze al blij als ze na een maandje dobberen in Indonesië aankomen en het niet eens redden tot Maleisië. Mensen doen dat natuurlijk niet voor niks, want het is, zo blijkt ook iedere keer, heel gevaarlijk. Dat betekent waarschijnlijk dat hun situatie van Rohingya's in Myanmar nog altijd slecht is. Ja, ja. Uiteraard weten we dat er een grote genocide heeft plaatsgevonden in 2016 en 2017. 700.000 Rohingya, dus een moslimminderheid in een voornamelijk boeddhistisch Myanmar, werd verjaagd uit het eigen land. Hun burgerschap is ontnomen, dus ze hebben geen enkele rechten in dat land. Degenen die nog in Myanmar wonen, die wonen dus in de Rakhine-staat, dat is in het westen van Myanmar. Maar een goed voorbeeld van hun behandeling is de cycloon die pak een beetje 2 maanden geleden over dat gebied heen trok. Rohingya die mochten, nadat die cycloon was verdwenen, niet vertrekken, ondanks dat er al hun huizen vernield waren. En ze moesten daar blijven, maar er werd geen internationale hulp voor hen toegelaten om ervoor te zorgen dat ze het in ieder geval konden redden op de plek waar ze niet vandaan mochten gaan. Oftewel, dat is een goed voorbeeld van dat het echt gewoon een onderdrukt volk is in Myanmar. En we kennen natuurlijk allemaal dat enorme vluchtelingenkamp in Bangladesh, in het buurland in het westen. Die situatie daar, is die nog steeds ook zo slecht? Ja, helaas wel. 1 miljoen mensen wonen in dat kamp. Het is het grootste vluchtelingenkamp op aarde. En de woonomstandigheden waren en zijn nog altijd abominabel. Veel criminaliteit. Om de havenklap zijn er grote branden aangestoken of per ongeluk, waarbij slachtoffers vallen. En de Rohingya daar, die worden ook niet als vol behandeld in Bangladesh. Kinderen mogen daar niet naar school, ouders krijgen geen werkvergunning. Nou, onder dat soort omstandigheden al 5, 6, 7 jaar wonen. Ja, dat zorgt ervoor dat veel Rohingya dus bereid zijn hun leven te riskeren. En dat is echt wat ze doen, hun leven riskeren. 1 op de 10 mensen die op zo'n boot stapt, redt het niet. Ja, om toch een wat beter leven te vinden in Maleisië of op zijn minst in Aceh in Indonesië. Dankjewel, Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. De Spaanse bondscoach Jorge Vilda die maakt zich al op voor de finale van het WK. Vannacht wonnen de Spaanse voetbalsters na verlenging met 2-1 van Nederland. Spanje staat dus in de halve finale. En de bondscoach zei tegen Spaanse media dat de finale al longt. Al zal de halve finale tegen Zweden of Japan, dat is nog onduidelijk, sowieso zwaar worden, zei hij. En Wilda zei verder dat Spanje beter was dan Nederland en dat de wedstrijd door de verlenging meer krachten heeft gekost dan nodig. Maar de trainer is trots op de manier waarop zijn ploeg na de late gelijkmaker van Stephanie van der Gracht is blijven strijden. Het was een mooie avond voor de familie Rots in Twente, lezen we bij RTV Oost. Daan Rots was met zijn doelpunt belangrijk voor FC Twente, dat in de voorronde van de Conference League met 2-0 won van FC Riga. Maar Daan was zelf vooral trots op zijn broertje Mats. Die mocht gisteravond op 17-jarige leeftijd zijn debuut maken bij Twente. Als ik mijn broertje daar zo langs de zijlijn zie staan, ben ik wel heel trots op hem. Dat hij hier mag invallen. In de Goalsvest hier bij Twente, wat ook altijd al zijn club is geweest, de club van onze familie, dan krijg ik wel echt trots gevoel van binnen. En dat gevoel is geheel wederzijds. Mats is dan weer trots op Daan. Ja, natuurlijk op hem. Hij scoort weer een goal. Het was een mooie goal, een lekkere goal voor hem. Dus ja, ik ben zeker heel trots op hem. De familie Rots is enorm trots. Ja, ik moest het toch even maken, sorry. Ze zijn bijna niet een woordenbreker, hè? Ja, precies. Nou, ik dacht meteen van hoe oud zou Daan dan zijn, maar die is 22. Oké, ja, dat is ook niet een van de oudste dus. AZ trouwens, een andere club, won gisteren in de voorronde van de Conference League in Andorra van FC Santa Coloma. Een opvallende regelwijziging brengt Mathieu van der Poel morgen mogelijk dichter bij een wereldtitel op de mountainbike, meldt het Belgische Sportza. De Nederlander zou eigenlijk op de laatste startrij moeten beginnen. Hij heeft relatief weinig mountainbike-wedstrijden gereden en dus weinig punten verzameld. Maar de organisatie bekijkt volgens Sportza nu of het mogelijk is om voor de beste wegwielrenners een gunstige startplek te regelen. En op die manier zou Mathieu van der Poel kunnen doorschuiven naar de vijfde startrij, vlak achter de favorieten. En vanavond begint het Eredivisie-seizoen met dit jaar een nieuwkomer, Almere City. De Telegraaf ging langs bij de jongste betaald voetbalclub. Terwijl de telefoon van de perschef roodgloeiend staat, vertelt gastheer Bob de Boer dat de club voor hem voelt als een puber op weg naar de eerste schooldag. Prachtige teksten weer in het sportkatern van de Telegraaf. En terreinknecht Herman Koster laat zien dat Almere City het kunstgras heeft ingeruild voor een strakke echte grasmat, waar hij professioneel de lijnen opkalkt. Vroeger had je nog wel eens een lijnentrekker die de avond ervoor dronken was geweest. Dat zag je dan ook terug, als de terrein kreeg Herman Koster. Maar dat gaat met hem niet meer gebeuren. En Almere City speelt zondag dan die eerste wedstrijd in de Eredivisie tegen Twente. Verkeersinformatie, Erwin Hart. De A20 bij Rotterdam is weer vrij, daar is de file opgelost. Maar op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog wel een file door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer, een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht.

10 minuten later maakte Nederland in de blessuretijd de gelijkmaker. Maar in de verlenging werd het 2-1 voor Spanje. Dit was de laatste Oranje-wedstrijd voor Stephanie van der Gracht, die ook het doelpunt voor Nederland maakte. Het weer zonnig, de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 tot 29 graden. Vanuit het westen later vandaag meer bewolking en in het zuiden en oosten kan lokaal een bui vallen. Morgenochtend eerst regen, later breekt de zon door en morgen worden 22 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat één file in Nederland op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 5 kilometer file. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen die een klapband heeft gekregen. Zijn twee rijstroken dicht. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Nederland is een caravanland bij uitstek. Jaarlijks trekken meer dan 400.000 bezitters er met hun caravan op uit. In andere tijden de geschiedenis van een vakantie op wielen. Van speeltje voor de elite naar sleurhut voor de massa. Andere tijden, morgenavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Ontspan. Tel tot 10. 1... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Een deel van de boeren die stikstof uitstoot zonder een geldige vergunning, boeren die bekend staan als pasmelders, die riskeren toch boetes, daarover schrijft NRC vandaag. Het lijkt erop dat deze boeren niet geholpen kunnen worden door het ministerie van Landbouw. Het ministerie heeft dat wel herhaaldelijk wel beloofd. 600 van de pasmelders zijn nader onderzocht. 259 van hen kunnen volgens de regels niet worden gelegaliseerd. Raoul Beunen is hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus 40% van die bedrijven runt dus deels een bedrijf zonder dat ze vergunning hebben voor de uitstoot van stikstof en zonder dat ze nu geholpen kunnen worden door het ministerie. Hoe kijkt u naar die cijfers? Ja, dat verbaast me niet heel erg. Het was al bekend dat veel van die pasmelders niet zouden voldoen aan de criteria die er zijn voor een pasmelder. En dat gaat om dat er dan de uitbreiding van het bedrijf waar een vergunning of een melding voor is gedaan, dat dat na 1 juli 2015 pas is gerealiseerd en niet daarvoor. En dat die uitbreiding niet meer stikstofdepositie veroorzaakt dan de drempelwaarde waar die toen geldig was. Maar, en het was al bekend dat niet alle bedrijven daar aan voldeden. Ja. Maar op zich zijn de criteria niet echt veranderd, hè? Die golden toch ook al toen ze die pasmelding deden? Ja, dat klopt. Mijn vermoeden is dat er toen te weinig kritisch naar is gekeken. En dat er dus een deel meldingen eigenlijk als het ware doorheen is geslipt die ook toen al niet toegestaan hadden mogen worden. Ja, de NRC schrijft dat het ministerie zegt dat het waarschijnlijk buiten de schuld van de boeren zelf ligt. Kijkt u daar ook zo naar? Ja, dat vind ik lastig in te schatten. Omdat, ja, je weet niet. Er staat in het bericht staat niet bij op welk punt ze niet voldoen aan de criteria. Ik denk als het gaat om bedrijven die dus al voor die 1 juli 2015 zijn uitgebreid. En dat waren redelijk wat pasmelders. Ja, dan had je kunnen weten dat je niet in aanmerking komt voor deze regeling. Ja, als het gaat om van we hebben per ongeluk verkeerde gegevens ingevoerd. En daardoor is die stikstofdepositie net iets hoger dan die drempelwaarde. Ja, dat kan met opzet zijn gedaan, maar dat kan natuurlijk ook een foutje zijn. Dat kun je eigenlijk alleen van geval tot geval beoordelen. Ja. En misschien kun je niet eens meer beoordelen of het expres is of per ongeluk. Ja, dat bewijzen is denk ik altijd lastig. Het is natuurlijk wel zo dat de verantwoordelijkheid om gegevens goed in te vullen, die ligt bij de aanvrager. Dus je mag ervan uitgaan dat, nou ja, dat er altijd goed naar wordt gekeken. Ja. Dat wat wordt ingevuld, nou ja, dat je daar dat klopt, zeg maar. Nou is deze groep natuurlijk in de problemen gekomen doordat de overheid eigenlijk gewoon het melden bij de provincie toestond. Toen kwam er die gerechtelijke uitspraak, waardoor het teruggedraaid moest worden. Boeren moeten een vergunning hebben. Daarom heeft de regering gezegd, nou, we gaan deze boeren helpen. Maar als je dit nu ziet, wordt dat dan juridisch steeds lastiger? Ja, kijk, het hele systematiek van het programma aanpak stikstof was al eigenlijk een manier om dingen toe te staan die niet toegestaan konden worden. En daar heeft de rechter uiteindelijk een streep door gezet. En dan moet je achteraf dat nog weer proberen te corrigeren. Eigenlijk in een situatie die nog problematischer is geworden. Dus die uitstoot moet fors naar beneden. Ja, we zien nu hoe moeilijk dat is. Dus er is eigenlijk nog steeds veel te weinig maatregelen die genomen worden om dat daadwerkelijk te realiseren. Ja, en in die situatie wordt het gewoon steeds moeilijker om alsnog een vergunning te gaan geven. En dan zeker als blijkt dat in ieder geval bij een deel van die meldingen de gegevens niet klopt. Dan zou je in mijn idee als ministerie moeten zeggen, oké, dit zijn de criteria. Als je daar niet aan voldoet, dan gaan we kijken hoe we je kunnen helpen. Als je daar niet aan voldoet, ja, dan moet je gewoon zelf zorgen dat je de zaak op orde hebt. In plaats van de belofte te doen dat je eigenlijk alles en iedereen wel kunt helpen. Want ja, dat kan gewoon niet. Nee. En dat is ook in strijd. Maar die belofte is natuurlijk al gedaan. Dat is het probleem, denk ik. Ja, deels. Het verbaast me ook dat dat die belofte zo ruimhartig en open wordt gedaan. In plaats van dat ook toen werd gezegd van we gaan daar kritisch naar kijken. En degene die buiten hun schuld om nu in de problemen zitten, die gaan we helpen. Maar degene die eigenlijk misbruik hebben gemaakt van het systeem, ja, die zijn zelf verantwoordelijk voor een oplossing. Ja, dan ben je eerlijker dan wanneer je elke keer de indruk geeft dat alles wel kan. Dank u wel, Raoul Beunen, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Het is 9:10. De kwartfinale, dat bleek het eindstation voor Oranje op het WK voetbal. Na verlenging verloor het Nederlands elftal met 2-1 van Spanje. Aanvaller Lieke Martens baalde vooral van het eigen spel van Nederland. Een hele gekke wedstrijd eigenlijk. Niet goed van ons in het begin, zeker niet. We lieten Spanje te veel op ons afkomen, waardoor ze gewoon te veel kansen kregen. We werden helemaal teruggedrongen. Ik denk dat we de tweede helft beter begonnen, dat we het Spanje moeilijker maakten, dat we ook kansen creëerden, dat we ook wat meer in ons spel kwamen. Ik denk niet dat we per se in ons echte positiespel zijn gekomen zoals we de afgelopen wedstrijden hebben gespeeld. Maar ja, al met al heb je wel gewoon een goede kans gecreëerd en heb je het Spanje heel erg lastig gemaakt. En ja, het is gewoon heel erg zuur dat dan in de verlenging in de laatste minuten de 2-1 nog valt. Ja, dat had ook heel anders kunnen lopen inderdaad. Had ook de andere kant op kunnen vallen. Jullie hebben gevochten als leeuwen. Ja, ik ben super trots op het team. Ik bedoel, we hebben alles gegeven. Ik kan niemand wat verwijten. De bal is rond. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Zijn geëmotioneerde Lieke Martens. En ook middenvelder Jacques Groene vocht na de uitschakeling tegen de tranen. Ja, het is gewoon jammer. Het is echt jammer dat we zo het einde nog een doelpunt tegen krijgen. Ja, toen was het gebroken, denk ik. Ja, want lange tijd zag het er in de wedstrijd eigenlijk naar uit dat jullie geen schijn van kans maakten. Toen die 1-1 erin viel, dacht je toen, we gaan ze alsnog pakken? Ja, ik denk dat zij de eerste helft sterker waren, maar de bal viel er voor hen niet in. Daar kwamen we goed mee weg. En ik denk eerlijk gezegd dat vanaf de 1-1 dat wij de meeste kans hebben gehad. En dan is het kloten dat die aan de andere kant valt. Ja, dus je denkt eigenlijk op basis van de laatste helft van deze wedstrijd hadden jullie hem verdiend? Nou, dat weet ik nog niet. Dan moet ik even terugkijken. Maar naar mijn gevoel hebben we wel wat kansen gecreëerd die erin hadden kunnen vallen. Dat is dan jammer. Ik begrijp dat dat niet is wat je nu waarschijnlijk voelt, maar je kreeg een behoorlijke tik op je voet. Heb je daar veel last van gehad tijdens de wedstrijd? Ja, want alleen, volgens mij was het alleen contact en geen bandje, maar dat zal ik straks wel voelen, denk ik. Ja. Het is lastig om nu al terug te blikken, maar als je even kijkt naar dit toernooi, naar alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, wat denk je dan? Ja, gewoon heel trots op alle meiden. Ons een beetje moeten herpakken en dat hebben we gedaan. We hadden vandaag ook door kunnen gaan en ik denk dat we het goed hebben gedaan. Het doel van Andries Jonker was aansluiting vinden weer met de wereldtop. Denk je dat dat aan het lukken is of is dat al gelukt? Ik denk wel dat het aan het lukken is, ja. En ik denk als we nog meer in ons eigen spel terechtkomen, nog meer lef krijgen over de jaren, dan sluiten we helemaal boven mee aan. Zei Jackie Groene. Nederland gaat dus naar huis. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Japan of Zweden. Die spelen tegen elkaar in de kwartfinale. En die begint zometeen om 9:30. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Gaat goed op de weg. Alleen niet op de A16 Rotterdam-Breda in betrekkelijke zin natuurlijk. Tussen knoop het Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 5 kilometer file. Door een vrachtwagen met een klapband zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm too uncomfortable when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I'm lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Teddy Swims met Lose Control. De Volksbank overtreedt de regels voor anti-witwascontrole en kan een boete van de Nederlandse bank verwachten. Dat maakte de bank vandaag bekend bij de halfjaarcijfers. André Meijnema van de economieredactie. Hoe is de bank in de fout gegaan? Ja, de Volksbank, dat is de moederbank eigenlijk van een aantal andere banken. ASN, SNS-bank, Regiobank. Die heeft bij elkaar genomen niet genoeg gedaan om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen, tegen te gaan. Uit de betalingsverkeer te vissen. En is daardoor op de vingers getikt door de Nederlandse Bank. Want de Volksbank overtreedt door een gebrekkige controle de wet ter voorkoming van witwassen, zoals dat heet, en de financieren van terrorisme. En de toezichthouder die gaat dus niet alleen maar de Volksbank op de vingers getikt, maar gaat ook een boete uitdelen daarvoor. En bij de Volksbank zeggen ze zelf, ja, we betreurend dat we niet in staat zijn geweest, blijkbaar, zoals ik nu zie de bestuursvoorzitter citeer, Martijn Griepnow, dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen, en dat we op dit moment in overtreding zijn. En dat betreuren, we gaan ons uiterste best doen om te doen wat we moeten doen. Het is niet de eerste bank die dit overkomt. Nee, want die anti-witwasregels en die wetgeving die zorgen al jaren voor problemen bij Nederlandse banken. Het was in het begin natuurlijk wel een beetje wennen allemaal, van hoe we het dan al moeten gaan doen en wat dan precies van ons gevraagd wordt. En dat is echt heel veel. En die hebben dus ook in de loop van de jaren wel steken laten vallen. Zo heeft de ING en ABN AMRO hebben allebei al honderden miljoenen euro's boete gekregen. Schikking gekregen, zelfs getroffen met het Openbaar Ministerie. De Rabobank kreeg al een dwangsom van een half miljoen van een half miljoen opgelegd voor het overtreden van die regels. En nu dus ook de Volksbank, weet nog niet hoeveel die boete gaat zijn voor hen. Maar die ze kunnen ze ook tegemoet zien. Want ja, die banken die hebben dus die wet opgelegd gekregen. Wet ter voor anti-witwassen en de financiering van terrorisme. En dat had alles te maken met van in hoeverre kennen jullie banken, jullie klanten en hun financiële doen en laten. En dus moesten de dossiers worden bijgehouden, zodat je weet wie je klant is. Know your client is dan zeg maar ook het vleugelwoord in deze hele operatie. En je hebt natuurlijk, banken hebben miljoenen klanten. En die moet je dus allemaal zeg maar langs de lijn leggen en natrekken. Ik heb trouwens van de week zelf nog een keer een telefoontje gehad van een van mijn banken. Die vragen had bij bepaalde overschrijvingen die ik had gedaan vorig jaar. En dat wilden ze even checken van waar komt dat geld vandaan? En waar ging dat naartoe? Kon je het uitleggen? Ik kon het uitleggen, ja, gelukkig wel. Maar dat bedoel, zover gaat het dus. Ja. En dan de systemen die poppen dan informatie uit op. En de zaak is dus, en daar ziet de toezichthouder de Nederlandse Bank op, dat je dus inderdaad ook heel goed weet wie je klanten zijn en wat ze doen. Op dit moment zijn er zelfs bij de banken bij elkaar genomen 13.000 mensen aan het werk. 1 op de 5 bankmedewerkers is momenteel druk met het controleren, nagaan van klopt dit allemaal klanten. Wel? Ja. Toch even kort nog de cijfers van de Volksbank. Ja, die zou je bijna vergeten. Al druk natuurlijk. Ja, de vierde bank van Nederland, hè, na ING, ABN AMRO en de Rabobank. En Staatsbank bovendien, hè, want ze is in handen van de staat sinds een 10 jaar. Nou, die hebben ook, net als de andere banken, de winst flink weten op te krikken. Dankzij de hogere rente in de markt. En het verschil dan dat ze dan maken met het geld dat ze moeten betalen zelf voor het geld dat ze aantrekken. En hoe hoog zijn die winsten dan? De winst van de bank is op dit moment die is gestegen van 95 miljoen vorig jaar, het halfjaar, naar 248 miljoen euro. Dat klinkt veel en klinkt ook niet veel. Want je zou kunnen zeggen, ja, de Rabobank bijvoorbeeld, die 2,5 miljard of zoiets, hè? Precies, ja. En die dus 10 keer zoveel winst geboekt als de SNS en ASM. Maar in ieder geval, de renteinkomsten zijn ook bij die bank gestegen. En de bank doet het dus wat dat betreft ook prima. André Meijnema, dankjewel. Verslaggever Edwin van den Berg, die is in Haarlem bij de supermarkt van Albert Heijn, waar een brand woedt. Edwin, wat zie je, wat ruik je? Nou, ik ruik veel en ik zie veel, hoewel de brand niet uitslaand is. Ik zie vooral heel veel rookontwikkeling, Astrid, op de plek waar de brand ook is ontstaan. De brandweer heeft, ik ben geen branddeskundige, maar best veel moeite om in het pand te komen. Dat gebeurt natuurlijk met maskers en perslucht om te zien hoe de situatie binnen is. Er komt heel veel rook vrij sinds dat vanochtend rond 6:45 dus die brand werd ontdekt. En hoe is het omheen, om die Albert Heijn heen? Nou, vanochtend is gelijk een deel van de wijk ontruimd. De bewoners zijn, voor zover ze nog thuis waren, rond 7 uur naar een andere plek gegaan. En dat eigenlijk niet direct vanwege een mogelijke risico dat de brand zou overslaan op hun woningen. Maar vooral omdat ze dus in de rook liggen. En de brandweer heeft toen metingen gedaan. En ja, daar zaten zoveel stoffen in die voor ons mens niet goed zijn. Dat is besloten. Verschillende straten die in de rook dus liggen. De rook trekt naar het noorden, naar het noordoosten. Om die te evacueren, die bewoners. En dat is op dit moment nog steeds zo. En weten ze inmiddels wat meer hoe die brand ontstaan is? Ja, dat is eigenlijk al vrij duidelijk. Het is zo dat het vermoedelijk een brand is die is begonnen in een geparkeerde vrachtwagen. Die hier stond bij de laad- en losplek bij de supermarkt aan het Soendaplein in Haarlem-Noord. Die brand werd toen ontdekt door het personeel. Vervolgens zijn alle collega's gelijk gealarmeerd en de supermarkt uit kunnen komen. Er is dus ook niemand gewond geraakt, gelukkig. En dat is de oorzaak. En op dit moment, ik kan me ook voorstellen dat er op die plek in de supermarkt, wat je vaak ziet bij die laad- en losplekken, dat er veel verpakkingsmateriaal ook ligt. En dat begrijp ik hier van de brandweermensen die ik inmiddels heb gesproken, is dat voornamelijk nu binnen in brand gevlogen. En dat veroorzaakt dus ook al die vieze rook. En daar is de brandweer nu mee bezig om dat, om die situatie, om dus brandmeester te krijgen. Maar dat is op dit moment dus nog niet het geval. Dankjewel. Verslaggever Edwin van den Berg vanuit Haarlem. Reactie aan de redactie. Grote verwarring bij luisteraar Marcel vanochtend. Hij hoorde onze sportcommentator Tom van het Hek. En dus dacht hij, het is bijna 19:30. Want ja, Tom zit altijd vlak voor 19:30 in onze uitzending. Het was 19:50. Marcel vraagt zich af waarom Tom naar voren werd gehaald. Ja, mooi dat luisteraars daar helemaal van in de war raken. Ja, hij vertelde ook nog bij, hij was koffie aan het zetten met zijn senseo in de keuken. En de hele procedure die heel veel mensen bij onze uitzending hebben, was helemaal in de war. Ja, dat had alles te maken met WK voetbal. Oranje was net uitgeschakeld natuurlijk het uur ervoor door Spanje in de kwartfinale. Daarom wilden we Tom wat eerder in de uitzending laten reageren. Want ja, anders heb je eerst een soort verslag daar vandaan. Dan doe je eerst weer iets anders. Ja. En daarna Tom, dat voelde een beetje gek. Dus daarom hadden we Tom er meteen achteraan. Maar geen nood, Marcel kan volgende week ons weer gewoon als klok gebruiken. Of liever gezegd, Tom. Want die is dan weer gewoon even voor 19:30 te horen. Maar om de verwarring van Marcel toch nog even in stand te houden, gaan we nu ook met Tom praten. Ja. Nee, Marcel, het is niet 19:55. We kregen via de NPO Radio 1-app een spraakberichtje van Barend over die wedstrijd van Oranje tegen Spanje. In de blessuretijd van de tweede helft scoorde Stephanie van der Gracht de 1-1. Nederland leek op dat moment ook beter. En Barend vindt dat daarna de verkeerde keuze werd gemaakt. Was het niet beter geweest als het Nederlands elftal vol op de aanval was gegaan na de 1-1... in plaats van weer de verdedigende stellingen te betrekken? Nou, Tom van het Hek, wat vind je ervan? Ja, goedemorgen. Het is inderdaad over negenen. Dit is een reflex die altijd optreedt. Ik moest ook nog denken aan het Nederlands mannenelftal WK. 2-0 achter tegen Argentinië, 2-2. Argentinië totaal de kluts kwijt en iedereen weer naar achteren. Het is een reflex die altijd optreedt. Zo van, nou, eerst even koesteren wat je hebt en van daaruit weer verder kijken. En de wat-als-vraag, ja, als je voluit was doorgegaan met het risico natuurlijk achterin veel ruimte weg te geven, had je ze dan, terwijl ze de kluts kwijt waren, kunnen verslaan? Dat is altijd een interessante vraag en die wordt bijna nooit beantwoord, omdat bijna elke coach uiteindelijk weer kiest om meteen in de oude vertrouwde opstelling weer door te gaan. Maar de vraag maakt het des te leuker. Welke coach durft dit een keer? Dat is eigenlijk de vraag. We gaan het vast een keertje meemaken, Tom. Dankjewel. De vliegende mieren zijn afgelopen week weer massaal uit de grond gekomen. Ik vertelde op basis van een bericht bij Omroep West dat dit bruidsvluchten worden genoemd. Toekomstige koninginnen paren dan in de lucht met de mannetjes. Wat niet helemaal duidelijk werd in dit item, waarom moet dat paren dan eigenlijk in de lucht gebeuren? Nou, sommige luisteraars denken graag mee. Bernd zegt dat mieren dat doen om inteel te voorkomen. Vliegend ontmoeten ze dan andere stammen. En luisteraar Philip zegt dat het in de lucht gebeurt zodat alleen de sterkste mannetjes aan de beurt komen. Nou, je hebt ook nog echte deskundigen. Misschien zijn dit trouwens ook wel deskundigen, dat weten we natuurlijk niet. Ja, dat weten we natuurlijk niet. In ieder geval mensen die betrokken zijn. Maar in ieder geval iemand waarvan we weten dat hij deskundige is, insectenkenner Jinze Noordijk bij Naturalis. Op bepaalde momenten in het jaar vliegen massaal nieuwe koninginnen en mannetjes de lucht in om elkaar te ontmoeten voor de paring. Ze doen dat omdat alleen zo een koningin uit een ene kolonie een mannetje uit een andere kolonie kan ontmoeten. Zo wordt voorkomen dat ze met een broertje paart en wordt inteel tegengegaan. Voor het vrouwtje is het volgens handig dat ze vliegt, want ze vliegt ze ook naar een nieuw plekje, waar ze hopelijk een eigen kolonie kan beginnen. Nou, dat betekent dat luisteraar Bernd doorgaat voor de koelkast volgens mij, want die had het goed, hè? Met tegen inteelt. Ja, zeker. Alleen blijf ik met de vraag zitten, waarom in de lucht? Ja, maar goed, dan kunnen ze makkelijk andere koloniën vinden als ze dat allemaal. Ja, maar je kunt elkaar vinden en dan vervolgens op de grond gaan doen, toch? Goed, we bellen Naturalis dit weekend nog een keertje terug. 3 voor de dag. Sorry. Mooie gedachte, ja. Ik zorg gewoon voor vervolgen op maandag. Ja. Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint om 8:00 met de wedstrijd tussen FC Volendam en Vitesse. De nummers 14 en 10 van het afgelopen jaar. En uiteraard te volgen op deze zender. Meer hulp van de Amerikaanse federale rampendienst gaat onderweg naar het Hawaïaanse eiland Maui. Daar woeden nog steeds natuurbranden na de verzengende hitte die een orkaan met zich meebracht. Tientallen mensen kwamen al om het leven en nog niet alle gebieden zijn bereikt. Volgens een Nederlandse inwoner van Honolulu, ook Hawaii, kan Maui nu alle hulp gebruiken. Iedereen die probeert geld in te zamelen en daarheen te sturen. Want veel mensen die hier wonen, die leven toch paycheck naar paycheck, salaris naar salaris. En die hebben geen spaargeld. Dus het wordt gewoon heel moeilijk om hun leven weer op te bouwen. En die federale declaration is natuurlijk heel belangrijk, omdat die heel veel geld losmaakt van de federale overheid. En die hebben natuurlijk alle geld wat er maar bestaat. Dus die kunnen vliegtuigen erheen sturen en huizen repareren en mensen helpen met geld. En dus dat is heel erg belangrijk voor ons hier. Vandaag wordt bekend of er een lijsttrekkersverkiezing komt bij de combinatie PvdA GroenLinks. Tot nu toe is alleen van Frans Timmermans bekend dat hij kandidaat lijsttrekker is voor deze combinatie bij de verkiezingen op 22 november. Politiek verslaggever Mark Hamer. Ook al blijkt vandaag dat Timmermans de enige kandidaat is, dan zal er toch een ledenstemming plaatsvinden bij de PvdA en GroenLinks. Zo'n instemming van de leden moet nu eenmaal volgens de statuten. Of er ook een lijsttrekkersverkiezing komt, is dus de vraag. Eerder had opiniemaker Prem Radicasjoen zich opgeworpen als kandidaat. Maar de sollicitatiecommissie vond dat hij niet voldeed aan de profielschets en dus viel hij af. Of er andere kandidaten zijn die zich hebben gemeld en wel voldoen aan die profielschets, horen we straks. Waarschijnlijk rond het middaguur. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Ja, en daarin gaat het, zou je kunnen zeggen, ook over een lijsttrekker, namelijk die van het CDA. De stelling vanochtend in Stand.nl is: het CDA is ten dode opgeschreven. Maandag wordt de nieuwe lijsttrekker bekend en we kunnen constateren dat het al langere tijd helemaal niet goed gaat met de partij. En de vraag is, welke kant moet het op? Maakt u zich zorgen? Bent u lid van het CDA of misschien al gemeenteraadslid en ergens? En denkt u, het moet echt een andere kant op. Wie moet de kar gaan trekken? En dan vooral hoe? 0800-1101 of reageer via stand.nl. Wout heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een fijn weekend alvast.